जो गीत है इसके बोल लिखे हैं गुप्ता दीदी, जो सिद्ध में मसूरी में है। और ये गाना एक परिचय शिविर के दौरान जो होता है हम लोगों ने सुना था अछूती में जब कर रहे थे। हो ना मैं हूं ना, हो ना मैं हूं ना, मैं हूं जो निरंतर सुख पाऊं, मैं हूं जो निरंतर सुख पाऊं, हो ना मैं हूं ना, देखो हो ना मैं हूं ना, मैं हूं जो निरंतर सुख पाऊं, सुख के लिए समझ पाऊं, समझ के लिए ये तन पाऊं, करूं सदुपयोग अगर तन का, पाऊं वो जो मैं चाहूं, हो ना देखो हो ना मैं हूं ना, बस हो ना देखो हो ना मैं हूं ना, बस हो ना। धन्यवाद। जोरदार तालियों से नीतू दीदी, विनोद भैया परिवार का स्वागत। नमस्ते। तो सामान्य परिचय पहले, अपना नाम, कहाँ से हैं, अभी का नहीं पुराना, और मतलब अभी तो मानव चेतना से ही है, और कब यहाँ आए, इतना, फिर बाकी प्रश्नों में कवर हो जाएगा। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अदम्य शर्मा है, और मम्मा पापा का भी नाम बताना है, ठीक है। मेरा नाम अदम्य शर्मा है, मैं रायपुर से यहाँ आया हूँ। हमको यहाँ आए 2 साल हुआ है, और मेरा मेरी उम्र है 10 साल। हेलो, सभी को नमस्ते। मेरा नाम आयुषा है, और बाकी तो सब भैया ने बता ही दिया। सभी को नमस्ते, मैं नीतू शर्मा, और ये दोनों मेरे बेटा बेटी, मतलब हम दोनों के बेटा बेटी क्योंकि उनका पहले परिचय हो गया तो मैं बता दूँ, हमारे दोनों पुत्र पुत्री। और बेटा ने बताई दिया कि 2 साल हो गया हमको यहाँ आके। मैं विनोद। बहुत बढ़िया। सामान्य प्रश्न पहला, कि जो बाहर हम लोग जीते हैं मानव चेतना विकास केंद्र से पहले, या जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन से पहले का जो हमारा परिचय होता था, अगर वो आपको स्मरण हो, 2 साल से आप यहाँ हैं, रूप बल धन पद के आधार पर जो सम्मान पाने की चाहत रहती थी, उस परिचय में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने पाई हैं और जो कुछ भी किया है, व्यापार, नौकरी इत्यादि, वो अगर साझा करना चाहें तो शेयर कीजिए। तो बेसिकली मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था पहले, अभी भी कर लेता हूँ लेकिन पहले था, और एक आईटी की कंपनी हमारी है, और एमसीए किया था मैंने, और ठीक है, और हमारा जन्म जो है उड़ीसा में ही था, और करीब 12-13 साल से हम लोग रायपुर में ही ये बिजनेस कर रहे थे। नीतू ग्रेजुएट हैं, और बच्चे तो आयुषा 6th क्लास में पढ़ रही थी जब हम यहाँ आए, और अदिम्य फोर्थ में थे जब यहाँ आए, अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे थे दोनों पहले। अभिभावक विद्यालय में कब दाखिला हुआ था? 2011 में हम लोग रायपुर आए थे, और उस समय आयुषा बेटा जी क्लास 2 में थे, और अदिम्य बेटा जी नर्सरी क्लास में थे, यानी कि उनका एडमिशन करवाए थे। एक ही साल में वो स्कूल से तृप्ति नहीं मिल रही थी कि कुछ अच्छी स्कूल है, था बेटा का खुशी ख़त्म हो गया था, लग रहा था कि बेटे की खुशी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो लगा उस बीच में कोई दूसरे स्कूल का हमको पता चलता। तो इनके एक मित्र हैं जो ओडिशा से, अपने गोपाल भैया, उनके द्वारा पता चला कि ऐसे किसी एक जीवन विद्या का कोई स्कूल है, अभिभावक विद्यालय। तो हम लोग जाके वहाँ देख के आए कि कैसे स्कूल है, तो दीदी से बात करके अच्छा लगा कि हाँ ये स्कूल अच्छा हो सकता है। एक साल बेटा जी भी बाहर पढ़े थे नर्सरी क्लास, उसके बाद हमने वहाँ केजी से बेटा जी का एडमिशन कराया। तो ये बोल सकते हैं कि 2012 में ऐसा कोई विद्यालय है उससे परिचय हुआ था हम लोगों का, और 2014 में हम लोगों का परिचय शिविर हुआ था मेरा और विनोद जी का। तो उस समय जीवन विद्या से परिचय हुआ था हम लोगों का पहली बार, और तब तक आयुषा बेटा भी उसके बाद भी 3-4 साल तक बाहर के स्कूल में पढ़े थे, यानी कि क्लास 6 तक बाहर पढ़े। और क्लास 6 में पढ़ने के बाद उनको भी लगा कि उस स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में कोई प्रोग्राम में जाते जाते उनको लगा कि बाहर के उस स्कूल से ये स्कूल कुछ तो अच्छी है, ज़्यादा अच्छी लग रही है, वहाँ सामान भी मिल रहा है और एक खुशहाली बहुत अच्छी दिख रही है। वो बात बच्चे स्वयं बताएंगे। हाँ, तो वो आयुषा बेटा आप बताओ कि क्या हुआ था। सिंपल कि आपको जो पहले की शिक्षा थी और जो जीवन विद्या के संपर्क में आने के जो भी स्कूल्स हैं उनमें आपका क्या डिफरेंस आप पाते हैं? तो जैसे कि मम्मा जी ने बताया कि अदम्य भैया तो वहाँ पे पढ़ते ही थे, पर और मुझे अभिभावक विद्यालय का प्रस्ताव मिला था, पर उसके लिए मुझे 2 साल नीचे जाना पड़ता। मतलब अगर मैं क्लास 6 में पढ़ रही तो मुझे 4th में जाना पड़ता, क्योंकि वहाँ तब तक स्टैंडर्ड्स बने नहीं थे उतने। तो मैं थी कि नहीं, मैं 2 साल कैसे नीचे चली जाऊँ, मेरे को बिल्कुल नहीं जाना, बाकी फ्रेंड्स क्या बोलेंगे या फिर जो भी ये सब था। तो 1-2 साल तक तो मेरा ठीक था कि नहीं मैं सही चल रही हूँ, सही मेरा बढ़िया चल रहा है, तो स्कूल में भी मन लगता था। पर जब अदम्य का एनुअल फंक्शन हो रहा है, PTM है या फिर किसी भी चीज़ के लिए मुझे जाना पड़ता था, तो जो मेरी एज के जो वहाँ पे भाई बहन थे, मतलब वो लोग भी 1-2 साल सब नीचे ही थे, सब मेरे एज या मुझसे थोड़े से बड़े छोटे ही थे। तो जब मैंने उनको देखा कि वो लोग मुझसे न्यू ही मिले थे, वो लोग मेरे से इतने अच्छे थे कि से बहन जी करके और बहुत ही अपनेपन के साथ जब मुझे वो लोग रख रहे थे, तो मुझे लगा नहीं कुछ तो है। और मेरे बाकी जो मैं जिनके साथ 2.5 साल से रह रही हूँ, उन फ्रेंड्स से ज़्यादा मुझे अपनापन उसमें लगा। प्लस जो वहाँ पे टीचर्स का मुझे एक डर रहता था, मतलब प्रिंसिपल क्लास में आई कि भाई सर ऐसे नीचे हो जाता था, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी उनके साथ मुझे कुछ ऐसा अलग नहीं लगता था, मम्मा जैसा ही लगता, मतलब उनसे गले मिलती थी, बुआ जी बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो अध्यापिका जी लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत प्यार सम्मान सब दिया, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो डिफरेंस है। और वहाँ पे भाई जी बहन जी बोल के बहुत अच्छा लगता, मतलब सब लोग साथ में रहते थे, है ना, तो तू ये बे ये सब तो नहीं चलता, तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगा था कि नहीं, भले 2 साल नीचे करना पड़े लेकिन अपन जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उसमें अदम्य बेटा जी आपको क्या लगता है कैसा था, कुछ अंतर पाते हैं आप पिछले स्कूल्स में और जो भी आप आज के स्कूल्स में हैं? मैं कोई अंतर पाता हूँ स्कूल और रायपुर के स्कूल, नर्सरी और अभिभावक विद्यालय। वैसे तो ज़्यादा याद होगा नहीं शायद। हाँ नहीं नहीं याद है। तो जैसे नर्सरी का जो मेरा स्कूल था, तो वहाँ पर मतलब सारे जो भाई बहन थे ना, उनका बिल्कुल जैसे दीदी ने बताया संबोधन बिगड़ा हुआ रहता था, है ना, भले ही फिर उतना भी नहीं पर बिगड़ा हुआ रहता था। और मतलब अध्यापिका जी भी टीचर्स है ना, और किसी को गलती कर दी ऐसे तो देख के डर लगता था कि किसी ने गलती कर दी तो मुर्गा बनना पड़ेगा, है ना, तो अच्छा नहीं लगता था, इतना खुल के नहीं रह पाते थे। फिर जब मेरा न्यू एडमिशन हुआ था, तो मेरे को भी उतना जाने का मन नहीं था, है ना, नहीं छोटा था तो मन तो हो ही जाएगा। तो पापा जी और मम्मा जी मुझे फ्रूट वाला विद्यालय, क्योंकि मेरे को फ्रूट बचपन से बहुत पसंद थे, तो फ्रूट वाला विद्यालय बोलकर भेजे, क्योंकि वहाँ पर आखिर में फ्रूट्स मिलते थे। तो मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मैं कि बहुत अच्छा भाई, है ना। और उसके बाद फिर मेरे को भेजना शुरू किया, तो वहाँ पर मतलब सब भाई जी बहन जी, स्टार्टिंग में तो मेरा थोड़ा अलग रहा था, लेकिन फिर बाद में फिर मेरा भी भाई जी बहन जी कभी भी ये गलत संबोधन पे नहीं जाता था, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था। सारे ऐसा लगता था भाई जी बहन जी कोई अलग नहीं है, और सारे टीचर्स बेटा जी बोलते थे, तो ऐसा लगता था मम्मा जी जैसे ही हैं। और तब वहाँ पर सारी हमारी अध्यापिका जी थी, तब अध्यापक जी नहीं आए थे। बहुत बढ़िया भैया दीदी आपके पास, कि आप दोनों बच्चों का तो आपने सुन लिया कि उनको क्या अच्छा लगा। बेसिकली क्लिक तो आप लोगों का हुआ होगा शायद कि एग्जैक्टली आप क्या ढूंढ रहे थे, जो ढूंढते ढूंढते आप जीवन विद्या मध्य दर्शन तक पहुँच पाए उससे पहले की यात्रा, तब कैसे क्या क्लिक, क्या क्या तृप्ति बिंदु नहीं था आपका ऐसा कुछ? तो मेरे को याद है कि नीतू ने पहले शिविर किया था, और 6 महीना 8 महीना ये कोशिश करती रही कि मैं शिविर में जाऊं, पर मैं काफ़ी व्यस्त रहता था ऑफिस में तो मैं समय नहीं निकाल पाया। तो इन्होंने संडे के दिन में मुझे बोला कि चलो आज तो छुट्टी है, चलो एक शिविर में चलते हैं। तो शिविर में जब गया तो कई प्रश्न मेरे मन में पहले से ही थे, उसके जवाब मुझे वहाँ पर मिले। तो फिर मैं शिविर ढूंढता रहा, नेक्स्ट शिविर कब होगा, फिर नेक्स्ट शिविर किया। फिर हम लोग अध्ययन में लगे, जो कि 3 साल का अध्ययन था चोटी में, और फिर 6 महीने का अध्ययन नीतू ने पहले किया, फिर उनका होने के बाद मैंने किया। और उसके बाद हम लोग कैसे इसको जी सकें इसकी खोज में फिर भैया से, अजय भैया से मुलाकात हुई अचोटी में ही, और हमको लगा कि हाँ ये जो हम लोग परिवार मूलक व्यवस्था पढ़े हैं इसके स्वरूप में ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ देखने आए और काफ़ी हमको ठीक लगा, फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत बढ़िया दीदी, आपके पास आपका पहला परिचय शिविर किस वजह से हुआ, मतलब मूल कारण क्या रहा, शिविर में क्यों गए आप, ऐसे पूछ रहे हैं। अभिभावक विद्यालय में जैसे मैंने बताया बेटा का एडमिशन हो चुका था, तो वहाँ 1 साल के अंदर माता पिता को एक शिविर करना कंपलसरी, उसी समय नियम बना था। तो अभिभावक विद्यालय तक कैसे पहुँचे थे, दोस्त के माध्यम से जो बताया था आपने? हाँ, दोस्त के माध्यम से, और इसके स्कूल से कोई तृप्ति भी नहीं हो रही थी ना, इतना खुश रहने वाला घर में बच्चा, और जब गाड़ी से उतरे तो बुझा बुझा से लगे रो के आया है, तो बहुत ही घुटन लगती थी देख देखे कि मतलब वो खुशहाली उसकी ख़त्म हो गई है। 3 ही साल का था वो, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट इसी का था। हाँ, खुशी गई था। फिर उसके बाद ऐसे जब पता चला तो एकदम हड़बड़ी करके गए, तब पहली बार बाबा जी भी वहाँ आए हुए थे, जब हम दोनों गए थे मैं और विनोद जी गए थे, तो बाबा जी से तुरंत फेस टू फेस बात भी हुई ऐसे जब स्कूल देखने पहली बार गए थे, तो अच्छा लगा देख के कि मतलब उस समय वो भाव नहीं थे गुरु जी वाला जैसे बाबा जी को आज जिस दृष्टि से देख पा रहे हैं, पर ठीक है लगा कि कुछ आस्था विधि से ये लोग भी जुड़े हुए हैं और किसी को मान रहे हैं, और हम लोग भी उस समय राधा स्वामी मत से जुड़े हुए थे, तो लग रहा था ठीक है ये लोग भी किसी गुरु को मान रहे हैं, हम भी किसी को गुरु मान रहे हैं, तो मतलब अच्छा ही हो सकता है ऐसा किसी को मानने वाला परंपरा के आधार पर। और वहाँ सभी दीदियों से मुलाकात हुई और सबसे बात करके पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था, अपनापन सा कि लगा ये लोग सब बच्चे का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखेंगे, और बेटा को फ्रूट बहुत पसंद था और वहाँ पे सच में फ्रूट सब दिन देते थे, तो इसको यही बोल के ले गए थे कि फ्रूट वाली स्कूल है। उस बार ये हाँ बोला था, ठीक है जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा बोला था। और जब हम लोग उड़ीसा से रायपुर आए थे तो वो बोलते हैं ना कि जैसे दीपावली में एक पटाखा रॉकेट होता है उसके पीछे जो आग लगाई और हुई से उड़ता है, तो मैंने काफ़ी इनको पुश किया था कमाने के लिए कि मतलब दो दो बच्चे हो गए हैं तो कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग बहुत ही तसल्ली से आराम से इनका परिवार जीता हुआ दिखता था मेरे को, उसके बावजूद मेरे को ऐसा लगता था कि आज के दिन में पैसा तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी, तो होनी चाहिए। तो काफ़ी कन्विंस कर करके इनको कि नहीं नहीं हमारे दो बच्चे हो गए, इनका लालन पालन बहुत अच्छा करना है, अच्छा यानी कि आज के दिन में जो भौतिकवादी हिसाब से होता है वो अच्छा, कहीं भी मुँह न देखना पड़े ये लोगों को, इतना बढ़िया होना चाहिए। लेकिन मैं देखी जिस रॉकेट में मैंने आग लगाई थी अब उसी को पकड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो ये हो गया कि मतलब अब कैसे करूं, क्योंकि ये जिसमें लगते हैं 100% अपना देते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। तो उस समय लगा कि बस अब तो ये पूरा कंप्यूटर ऑफिस और विनोद बस, तो फिर मुझे घबराहट होने लगी अब कैसे करूं, मैंने किया धरा मेरा ही था तो ठीक भी मुझे ही करना है। तो फिर जब परिचय शिविर में मैं बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये परिवार के बारे में कुछ बात हो रही है, और वापस तो इनको लाना ही पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये तो हो लिया बस कि मतलब कमाई कमाई कमाई। जब बोलती थी तो बोलते तुम तो बोलती हो ज़्यादा चाहिए अच्छे से चाहिए, तो अच्छे से अभी अब करने दो अच्छे से, क्योंकि मुझे तो करना ही, कोई चीज़ का स्वाद चख लिया तो वो होना ही चाहिए पूरा। इनका भी शौक था किसी चीज़ को अचीव करने का, उसमें मैंने और पुश कर दिया था। फिर जब परिचय शिविर में पहला दिन, ये मेरा परिचय शिविर का आखिरी दिन था, और खींच खाँच के इनको लेके गई और इनको बहुत अच्छा लगा था, तो उस समय फिर लगा कि नहीं नहीं इनको भी लगा कि हम लोगों को करना चाहिए। और फिर दोनों ने हमने फिर से एक परिचय शिविर किया था और काफ़ी अच्छा लगा, और इस जगह तक पहुंचने में वो दिन कारगर हुआ है, रॉकेट वापस आ गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, यहाँ पर जब भी आप आए जैसे भी आए तो इसके बाद आपका यहाँ पर भागीदारी किस तरह से कर पा रहे हैं, और स्वधन में जी पाना आरंभ हुआ या क्या योजना कुछ लगती है, कुछ भी जो शेयर करना, स्वधन और भागीदारी क्या बोल रहे हैं। आने को 2 साल पूरे होने वाले हैं अभी हम लोगों को, और आने के बाद में ऐसे कुछ खास उत्पादन वाली जगह पे तो लगी नहीं थी, लेकिन अपनी भागीदारी के रूप में विद्यालय और किचन 2 जगह में थी, तो काफ़ी तसल्ली होती थी काम हुआ करके, क्योंकि किचन मेरा एरिया ही था घर में हाउसवाइफ के रूप में, और विद्यालय क्योंकि अभिभावक विद्यालय 3 साल वहाँ ज्वाइन करा हुआ था मैंने, मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, और वहाँ मेरे को वो लोग अनीता दीदी के द्वारा बोल के मतलब बुलाया गया था कि आप ज्वाइन करो। तो वहाँ 3 साल बिताने के बाद में एक एक्सपीरियंस हो गया था कि बच्चों के साथ में पढ़ाने वाला काम कैसे होना है। जीने वाला काम तो नहीं होता था, पढ़ाने वाला काम हो पाता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ आके जैसे ही ख्याति दीदी और अजय भैया की तरफ से हुआ कि विद्यालय मैं करूँ, तो मैंने लिया था उसका जिम्मेदारी। और किचन था, किचन तो है ही हर हाउसवाइफ का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस वो हल्का कुछ कुछ इधर उधर लगता था कि ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि छोटा किचन था उस समय। लोग आदमी का खाना वर्सेस 100-150 आदमी का। नहीं नहीं, उस समय इतने लोग नहीं थे, ये तो अभी अभी बढ़े। जब हम लोग आए थे यहाँ पे 7 फैमिली थी, मतलब वो छोटी न्यूक्लियर से लेके बड़ी फैमिली मिला के 7 फैमिली थी बस। और हमारे आने के बाद में अभी ये 22 परिवार हो गए हम लोग, ये साल भर के अंदर हुआ ये चीज़, तो अब बढ़ा है। उस समय तो काफ़ी कम था ही, काम ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी और होने की जगह दिख रही थी खुद में भी और इस वातावरण में भी। पर लोग जहाँ जहाँ जितने जुड़ते जा रहे हैं उतना और अच्छा होते जा रहा है। खुद में भी बहुत चेंजेस, ज़्यादा खुद में ही चेंजेस को देख पा रही हूँ मैं अभी। 2-4-6 महीना से ज़्यादा लग रहा है कि मैं अपने आप में कुछ जो कमियों को नहीं पकड़ पा रही थी वो कमियों को पकड़ पा रही हूँ, और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आपकी भागीदारी कुछ अच्छा काम को लेके, तो शेयरिंग ही रख देता हूँ मिला जुला। तो हम लोग यहाँ जो आना हुआ वो अजय भैया को देख के हम लोग का आना हुआ। यहाँ पे लगा कि इन्होंने कुछ बात को पकड़ा है जिसको कि हम इनसे समझ सकते हैं और आगे की चीज़ें। तो उस समय तो ऐसे ही थोड़ा बाहर बाहर से देख के आ गए थे, लेकिन आने के बाद जो तृप्ति अपने में बनती है वो काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हो रहा है। कि जैसे पति पत्नी संबंध में और बच्चों के साथ संबंध में कैसे, बच्चों के साथ कैसे जीना, काफ़ी अलग अलग मान्यता थी कि बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उससे उनका अधिमूल्यन हो जाता है, तो वहाँ पे कैसे नियंत्रण होना, ये सब काफ़ी, क्योंकि भैया ने सब, भैया और दीदी ने करके देखा था, तो वो सब हमको शेयर्ड हो गया तुरंत ही। तो बच्चों का एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा उत्पादन, जैसे श्रम वाले बात पे जोर रहता है, जैसे श्रम से समृद्धि बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम लोग आए थे तो श्रम की मानसिकता उतना कुछ खास नहीं था, बैठे बैठे सॉफ्टवेयर बनाना है और नीतू को वहाँ पढ़ाना है, और फिर भी नीतू का तो था, मतलब मेरा तो उतना भी नहीं था। यहाँ आने के बाद भैया लोगों को जब काम करते हुए देखे, दीदी को काम करते हुए देखे, तो धीरे धीरे मन बना। तो पहला घाट तो ये पार हुआ कि श्रम के प्रति कुछ दिनों में स्वीकृति हो गई और वो भय खत्म हो गया श्रम को लेकर। दूसरा, अब उत्पादन को आगे कैसे बढ़ाएं उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी जैसे बेकरी का प्रोजेक्ट नीतू ने लिया हुआ है, तो उनके साथ मैं थोड़ा काम करूंगा, और बाकी हमारे जितने मित्र बंधु हैं कुछ कुछ करते हैं, तो उसमें छोटा मोटा भागीदारी मेरा चलता रहता है। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है बस। नॉर्मली बाहर शिविरार्थी वगैरह जहाँ से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहाँ पर यह भय रहता है कि अगर हम भी यहाँ आते हैं तो किस तरह से बच्चों का भविष्य निश्चित होगा, और सामाजिक कैसे हो पाएंगे, वो बच्चों को समाज स्वीकार करेगा नहीं, आप उसको कैसे देखते हैं? ये तो इसमें देखिए मेन भय तो ये था कि बच्चों का क्या होगा। तो हम लोग तो अपना जुगाड़ बना के बैठे ही हैं, है ना, तो रोजी रोटी निपट जाएगा। तो बच्चों का क्या होगा, ये भय खाली आशा थी कि ठीक होगा, ये सोच के आ गए थे एक आस्था से, लेकिन अब धीरे धीरे अपने में क्लियर हो गया कि क्या होगा। जैसे भैया से बात करके बहुत सारे, जैसे शादी का क्या करेंगे बच्चों का, एजुकेशन हो जाएगा तो कहीं पे काम करने जाएंगे तो क्या होगा, या हम इनको विकल्प दे पाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो कि मुझे लगता है अब हमारे ख़त्म हो गए, उसी के बाद ही आराम में है। इस पे एक एक मुद्दे पे रखना है, ठीक है इतना। ये मुद्दा वैसे भैया अगर शिविर में ले लेंगे तो वो लेते ही हैं, दिन में आता ही है वो, आ जाएगा। ठीक, तुम भी नीतू भी कुछ ऐड कर देंगे, मतलब बच्चों को लेके अपने को लेके जाए। कुछ कुछ स्किल को लेके ध्यान जाता था कि स्किल ये आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने भी किया और इन्होंने भी किया। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक, एक कंपनी को देखने के बाद लगा कि वो तसल्ली वाली बात तो नहीं बन पा रही थी। और जब भी शिविर में आया तो कभी किसी ऊंचे पद वालों से भी मुलाकात हुई, जब रायपुर में थे तब भी मनीष सिसोदिया जी का पूरा ग्रुप आया हुआ था, तो उस समय बड़े बड़े पद वाले भी आए हुए थे और उनको भयभीत देखी थी कि मतलब कितने डरे हुए थे, जबकि वो आज उन लोग कितनी सैलरी में होंगे और करप्शन में भी होंगे, उसके बावजूद भी वो लोगों को ये चीज़ ठीक लग रही है। मतलब वो चीज़ अच्छी लग रही थी। मैं देखी हर चीज़ को हम तुलन करते रहते हैं ना, और कम से कम खास करके हाउसवाइफ तो बहुत ही अपना एक बचाव लेके चलती है। तो मैं देखी वो बड़ा आदमी भी इतना सोच रहा है, तो कभी कलेक्टर को देखा, फिर आईएएस को देखा, फिर मेरे पति जो अच्छी कंपनी चला रहे हैं उनको देखा, कि लग रहा है सभी को देखे। मुझे भी एक बार शौक लगा था कि मैं भी कुछ करूं तो अपनी कंपनी में डायरेक्टर बन के, बड़ी खुश होती थी। तो वो तो तसल्ली वाली जगह ही नहीं बन पाती थी कि मतलब नमस्ते और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में, तो वो सब करने के बावजूद भी तसल्ली वाली जगह नहीं थी। तो जब यहाँ आते थे और धीरे धीरे धीरे धीरे विश्वास बनते गया, भैया से जीवन विद्या की बातों से बिल्कुल नहीं बना था, अजय भैया की जीना देख के उनके ऊपर विश्वास हुआ, तो लगा कि नहीं मतलब वो चीज़ अब डर वाली बात नहीं है। तो भूतकाल की पीड़ा ऐसे कोई बहुत दिक्कत रही होगी वो नहीं था, ना वर्तमान में बहुत दिक्कत आ रही थी, ना भविष्य की बहुत चिंता। ये तीनों का जब देखे ना तो लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ तीनों में ही बैलेंस बन रहा है, तीनों में ऐसा कुछ बहुत पीड़ा लेके हम नहीं चल रहे हैं। तो लगा कि अभी हम जब अभी वर्तमान में ठीक हैं तो भविष्य तो अच्छा ही रहेगा बच्चों का। बच्चों को देखा वर्तमान में दोनों बच्चे खुश, कोई दोनों को बिल्कुल, और बल्कि श्रम के प्रति इन लोगों की स्वीकृति बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पति की भी बच्चों की भी। तो लगा कि जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ तो हो ही रहा है यहाँ पे, और श्रम के द्वारा ही समृद्धि को ही पाते हैं, ये बात भी दिखने लग गई थी धीरे धीरे। और बहुत बार जांचना मेरा होता है, मैं जब भी किसी चीज़ में जुड़ी हूँ उसको बहुत ज़्यादा जाँचती हूँ फिर विश्वास करती हूँ। तो वैसे ही भैया को बहुत ज़्यादा बारीकी से दूर दूर से दूर दूर से जाँचना कि जो भैया बोलते हैं वो कितने दिन में उसका कर पाते हैं। तो मैं देखी जब भी भैया कुछ चीज़ को बोले तो बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लगते हैं, तो वो विद्यालय हो, बच्चों का एजुकेशन का हो, चाहे बच्चों का श्रम हो, चाहे समृद्धि के लिए कोई काम हो, या 100 परिवार की जमीन से उसमें अभी काम चालू, तो हर वो मुद्दे में मैं बहुत बारीकी से जानते रहती हूँ। मैं किसी को पूछूँ चाहे मत पूछूँ, मेरा अंदर अंदर चलते रहता है। तो हर उस जगह में भैया को मैं पूरा पाई कि भैया जितना बोल रहे हैं उतना वो करवा रहे हैं। तो ये तो है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, बहुत बार सुना हुआ है तो अब विश्वास हो गया कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और जिस जगह पे हम सब चाह रहे हैं उस जगह पे पहुँचेंगे। तो अब डर नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं है। एक बच्चों से प्रश्न और पूछ लेते हैं, आप अपनी दिनचर्या रखना चाहेंगे सबके साथ? तो सुबह अभी मैं 4:20 को उठती हूँ और मुझे गौशाला जाना रहता है 5:45 तक, तो गौशाला में हमारा चलता है, फिर 8:30 तक गौशाला है। मैं काम भी बताते रहो, वहाँ क्या करते हो? ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे जाके मेरा दूध निकालने का काम है, और दूध के बाद जिस भी फील्ड में अभी ज़रूरत चीज़ है, जब मैं दूध निकालती हूँ तो बाकी जो लोग काम अभी ख़त्म नहीं हो पाया, जैसे कुट्टी है, गोबर है, तो उसमें किसी में भी वो रैंडम है। और फिर मैं और अभी भैया मेडिकल करते हैं, गायों को खिलाने का या ड्रेसिंग का, इंजेक्शन लगाने का, ये सब काम रहता है। तो वो होता है, उसके बाद पहले हमारा 8:30 के बाद भी मेंटेनेंस चलता था 9-10 बजे तक, पर अभी हालांकि हम लोग घूमर की प्रैक्टिस करते हैं तो हम डांस क्लास के लिए आ जाते हैं, तो 8:30 से हमारा शुरू होता है डांस 11:30 तक, तो 10:30 से फिर 11:00 हमारा खाने का रहता है। तो मैं खाना खाने के बाद फिर से गौशाला एक बार जाती हूँ, अभी जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाना है और छोटे बच्चों की दवाई है, एक नंदी है उसको वापस ड्रेसिंग करनी होती है, 12:00 बजती है। फिर 12 से 1 मैं फ्री हूँ, 1 बजे मैं गिटार बजाने जाती हूँ, 1 से 2, और 2 से 2:30 अभी हमारी एक न्यू अभी 1:30 से 2:30 या 2 से 2:30 इंग्लिश क्लास शुरू हुई है, तो नैन दीदी जी वो क्लास लेती है, तो उसमें 2:30 बजे तक, और फिर गौशाला, और गौशाला से वही सारे काम रहते हैं सेम। उसके बाद फिर 5:30 को वापस आते हैं, सर्विंग करते हैं, और फिर उसके बाद ख्याति मौसी जी वाली क्लास में। विवेक ग्रुप की क्लासेस कब कब होती हैं? विवेक ग्रुप की जो कंबाइंड क्लासेस रहती है, एक तो मामा जी की रहती है थर्सडे और संडे को 12 से 1, और 1:45 से 1:45 ऐसा, और बाकी कंबाइंड तो एक म्यूज़िक क्लास रहती है जिसमें मतलब वो खुला है कि कोई भी आ सकता है, तो मैं, अनुभूति बहन जी गिटार करते हैं, कोई पियानो बजाता है वो, और एक अभी कंबाइंड शुरू है 1:30 से 2:30 इंग्लिश क्लास। बहुत बढ़िया, कोई भी शिविरार्थी कोई प्रश्न करना चाहे तो? मेरा प्रश्न नितिन दीदी से है कि सुबह 5 बजे देखो या रात को 9 बजे, ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता, वैसे की वैसी खिली हुई रहती है, इसका राज कॉम्प्लान है या बॉर्नविटा है या कोई यहाँ की बेकरी का? मुझे लगता है प्रश्न सभी का है। परिवार की खुशी से ये ऊर्जा मिलती रहती है, तो परिवार में वो खुशी बनी हुई थी, और दूसरा बड़े परिवार से जुड़ गया अजय भैया के परिवार से, तो यहाँ और ज़्यादा ऊर्जा मिली हम लोगों को, इसलिए ऊर्जा बने रहती है। क्योंकि आप अपने से किसी कम को देखते हो तो अहंकार होता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपने से किसी ज़्यादा को देखते हो तो बना हुआ रहता है कि हाँ हमको और करना है और करना है और सीखना है। तो यहाँ माई बाप लोग बढ़ बढ़ के हैं, वर्षा दीदी, अजय भैया और सारे ही लोग देखोगे तो हर चीज़ में लगे हुए रहते हैं, तो उनको देख के काफ़ी ऊर्जा मिलती रहती है, तो इसलिए आपको लगता होगा कि हाँ ऊर्जा बनी हुई है। बहुत ही बढ़िया रहा, समय की कमी के कारण अभी यहीं रोकते हैं, और भी किसी को कोई भी प्रश्न हो तो भैया दीदी से मिल सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बातचीत को, जो सुबह के सत्र में बढ़िया बढ़िया बातें हुई उनमें कोई प्रश्न हो तो उसको आगे क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो कल राकेश भैया और दीदी को जाना हो रहा है और सपना दीदी भी जा रही हैं, तो कुछ कुछ शेयरिंग करके जाएंगे। तो हम लोग एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि संबंध को किस प्रकार समझा जाए और संबंध क्या चीज है, समझने का विधि क्या है। न्याय को बोला संबंध की पहचान, इस पर हमने कुछ बात की थी। शुरुआत है संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ फिर निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ठीक है ना। तो ये क्या पूरा बात ये सिर्फ संबंध मूलक ही है, क्या पूरा समझने का मतलब संबंध को पहचानना ही है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। समझदार होने का मतलब संबंध की पहचान हो जाना ही है, और ऐसे संबंध में तन मन धन को क्या करना है, तो संबंध की पहचान होने पर तन को कैसे लगाना है, मन को कैसे लगाना है, धन को कैसे लगाना है। तन का मन से क्या संबंध है, तन और मन का धन से क्या संबंध है, पदार्थ अवस्था का प्राणावस्था से क्या संबंध है, उसका जीवा से क्या है और मानव से क्या है, सूरज का चांद से क्या है, परमाणु का परमाणु से क्या है, परमाणु अंश का परमाणु अंश के साथ क्या है, हवा का पानी के साथ क्या है, कुत्ते का बिल्ली के साथ क्या है। क्योंकि हम सब सहअस्तित्व में हैं तो सहअस्तित्व में संबंध की बात बनती है, और अध्ययन सहअस्तित्व में ही होता है। कहाँ अध्ययन होता है, सहअस्तित्व में, एकांत में कोई अध्ययन नहीं होता है, आइसोलेशन में अध्ययन नहीं है, हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ होने का ही अध्ययन है, क्योंकि तो हमको पता ही उस पर क्या चलता है, एक से अधिक चीजें ही पता चलती हैं। बड़े पापा बोल रहे थे, अब छोटे भाई चुप हो जाएंगे, शुभमन, ठीक है, और दूसरे ये दूसरी बहन है, छोटी बहन है ना आपकी, इनको भी चुप कराना, अनन्या को, अब बड़े भैया ये छोटी दीदी, ठीक है। तो ये बात हमने कही, अब संबंध में एक अपेक्षा है, जैसे ही संबंध की बात बनती है अब उस संबंध में एक अपेक्षा निहित रहती ही है, जैसे मानव मानव संबंध में एक अपेक्षा है, जैसे ही मैं मानव के संदर्भ में सोचता हूं, मानव के स्वरूप में सोचता हूं, हमारा एक मानव के स्वरूप में सोचने से एक अपेक्षा बनते ही है, उसको कहते हैं सम्मान, विश्वास, स्नेह है ना, ये सारे इनको बात कहते हैं, ठीक। 30 तरह के मूल्यों की बात की गई, 30 तरह की अपेक्षाएं हैं, 30 तरह के मूल्य हैं। अब अपेक्षा और मूल्य में क्या अंतर है, उसको सुबह थोड़ी बहुत बात की थी, अभी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सुबह कुछ बात की थी हमने, है ना, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो तो एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन में आपका उसके साथ संबंध है ही, तो आप में आपके अंदर एक अपेक्षा खड़ी होती है, वो डिमांड करता है, ऐसा नहीं है, मान लो छोटा बच्चा है और वो अभी मान लीजिए बीमार है, तो सिचुएशन में आप जब संबंध को पहचानते हो तो आपके अंदर एक अपेक्षा खड़ी होती है उसके निर्वाह करने के लिए, ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता ही है। बच्चा थोड़ी बोलता है कि आओ मेरा इलाज कराओ आप, तो अपेक्षा दूसरे में मेरे से ऐसा नहीं है। मानव मानव संबंध में ही कोई अपेक्षा है, मानव प्रकृति संबंध में कोई अपेक्षा है, परिवार में कुछ अपेक्षा है, समाज में कोई अपेक्षा है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, सृष्टि बेटा जी, ये बात समझ में आती है? छोटा बच्चा आपको मांग तो नहीं करता कि तुम मेरा इलाज करो, उसको तो पता भी नहीं कि तुम इलाज कराओगे, कौन हो तुम, ऐसा होता है या नहीं होता है? कोई आपको भिखारी दिख जाता है तो आप में कुछ कुछ खड़ा होता है कि नहीं होता है कि यार क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए सबका? क्या कोई भिखारी देख के आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है? कुछ तो होता है ना, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, कुछ तो होता ही है। भाई भिखारी ने तो नहीं बोला कि आप मेरे बारे में कुछ सोचो। अब ये क्या चीज होता है, कहीं पर भी हम किसी भी मानव संदर्भ में आएंगे या मानव प्रकृति संबंध में आएंगे, उससे कम में कोई जगह नहीं है। या तो हम मानव के साथ हैं तो प्रकृति के साथ ही हैं, 24 आवर्स में, है ना, दोनों के साथ साथ ही हैं। तो इन दोनों ही जगह में आप देखोगे कोई ना कोई अपेक्षा हमारे में खड़ी होती है। ये प्रकृति सहज ही है, जीवन सहज है, मानव सहज ही, अपेक्षाएं है ही। संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं, मतलब संबंध में अपेक्षाएं हैं और वो निश्चित हैं। निश्चित हैं इसलिए उनको समझा जा सकता है, उनको निर्वाह किया जा सकता है, उनकी पूर्ति हो सकती है। अनिश्चित नहीं है, ये भी हमको समझ में आने की बात कि अनिश्चित है, ऐसा नहीं है, ठीक। अपेक्षाएं हैं और पूरी नहीं होती है तो दुखी रहते हैं, अपेक्षाएं हैं ठीक से समझ में नहीं आई तो भी दुखी रहते हैं, इस प्रकार से ये चीज बन रही है। अब संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं, हमने क्रिएट कर दी, ऐसा नहीं है। जैसे हम कुछ भी क्रिएट कर देते ऐसा नहीं है, अब क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि द थिंग्स विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड, हाउ आई हैव टू प्लान माई एक्टिविटी अकॉर्डिंगली कि वो क्रिएट बनी रहे ना, और अपना काम चलाते रहे हम। तो हमने क्रिएट नहीं किया है, परिवार हमने बनाया नहीं है, अभी परिवार है ही, क्योंकि मानव मानव संबंध है तो परिवार है ना। अभी ये बहुत दिनों से डिबेट है पूरी दुनिया में कि परिवार नेचुरल है या अननेचुरल है। नेचुरल नेचुरल का मतलब इट इज क्रिएटेड बाय मैन और है ना नेचुरल। वो तो मैं कह रहा हूँ ऐसा डिबेट है अभी। नहीं था ना, मतलब हमने ही बनाया ना। अभी देखिए इसको इसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ना। ये जो बोल रही है ठीक बोल रही है, मतलब पूरी दुनिया आधी दुनिया इसके आपके पक्ष में खड़ी है पीछे हैं, और जो यहाँ मानते हैं कि नेचुरल वो भी आपके पीछे खड़े हैं कि कहाँ फंस गए लफड़े में। मैंने एकदम आजाद रहते, अब तो टाइम आ गया, रिटायर हो गया, अब तो अब चैन से जीना हो गया जी, परिवार परिवार है ना। तो लगता तो ऐसे ही है। अब इसका कोई उत्तर कौन देगा, इसका उत्तर आपको देना है। इट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज नेचुरल और अननेचुरल, इट इज क्रिएटेड और एंड इट इज नेचुरल, ठीक है। इट इज यूर टू आंसर, आपको आंसर देना है। दोगे आंसर, हाँ या ना? मैं कुछ बात बताता हूँ फिर आंसर देना आप। आप हो कि नहीं है? हो। आपके पैदा होने के पहले परिवार था या आपने पैदा होने के बाद परिवार पैदा किया? परिवार था। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया? तो इट इज यू हैव क्रिएटेड फैमिली और फैमिली में यू आर बॉर्न। सो बिफोर यूर बर्थ इट एग्जिस्ट। इतना भी बुद्धि नहीं चलाते लोग यार, इतना कॉमन सेंस की बात है। अरे मैं आदि मानव से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ओहो, आप ही तो पहला इंसान हो आपके लिए। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे? इसका उत्तर आप करोगे ना कि एक मानव है, वर्तमान काल में उत्तर करेंगे। तो आप कोई भी उत्तर वर्तमान काल में करोगे या पास्ट और फ्यूचर में जाकर करोगे? पास्ट तो वो तो बनता नहीं, उत्तर ही नहीं है। यदि कोई पास्ट और फ्यूचर में जाओगे तो काय का उत्तर है? उत्तर का मतलब जो अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये सिंपल सा उत्तर है। आप अपने को सेंटर करके बात करेंगे, आपको तुरंत समझ में आता है। ये पूरा पूरी बात आपको, यदि आप उसके मध्य में खड़े होकर सोचते हो तो आपको सब समझ में आने वाला है। और यदि आप अपने को सेंटर नहीं कर पाओगे, मस्तिष्क मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। सुबह से वो डायग्राम बनाया, वो क्या बनाया है, वो बीच में कौन खड़ा है, ये कौन सा मानव खड़ा है? हाँ, आदि मानव, जंगल मानव, इसकी बात नहीं हो रही। कभी भी मानव है तो ऐसी ही मानव है। सो यू आर बॉर्न इन फैमिली, यू हैव नॉट, है ना, क्रिएटेड और गिवन ए बर्थ टू योर फैमिली। द फैमिली में आप पैदा हुए हो, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? कितना सिंपल सा उत्तर है इसका। डिबेट चल रही थी। अब इतना ही हो सकता है कि आपके आप पैदा होने के बाद आप में वो योग्यता नहीं है कि आप अपना परिवार बचा कर रखो। ये आपकी योग्यता का मुद्दा है कि आप अपने परिवार को बचा के रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे, है ना। या इतना हो सकता है कि आपके माता पिता आपके पैदा हो जाने के बाद भी वो उस परिवार को बना के नहीं रख पाए, इतना हो सकता है। लेकिन किसी भी मानव का पैदा होता है तो दो मानव एक परिवार के रूप में होते हैं, और वो पहला मानव भी इसी प्रकार से पैदा हुआ होगा, तो उस समय भी परिवार है ही, क्योंकि यहाँ पर संबंध की बात होते से, संबंध के रूप में बात होते से परिवार की बात बन जाती। भले वो, है ना, वो पति पत्नी के रूप में रहे बिना वो माता पिता नहीं बन सकते हैं। माता पिता बने बिना कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत साफ साफ बात समझ में आ रही है। भले उसको सस्टेन नहीं कर पाए अलग बात है, उसको निर्वाह करने की निरंतरता उनमें ना हो अलग बात है, लेकिन होते तो इसी प्रकार से। भले नाम कुछ भी रख दो, है ना, एक महिला पुरुष पति पत्नी के रूप में रहें गे तभी माता पिता बनेंगे, है ना, पति पत्नी और माता पिता के रूप में रहना है। अब उसको नाम बदल दोगे, लिविंग इन रिलेशनशिप दे दोगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि नाम बदलने से चीज़ बदल जाती है ना। इसका नाम पेन है, इसका नाम आप जैन रख दो तो सामान थोड़ी बदल गया, है ना। उसको तो हमने रखा लिविंग इन रिलेशनशिप, ठीक। क्यों रख दिया भाई नाम? When you are not able to handle the relationship, you are putting a name there, living in relationship. Total का total है ना, हाँ। और उसकी जिम्मेदारी को लेना नहीं है, जिम्मेदारी को लेना नहीं है। जिम्मेदारी विहीन रिलेशन को क्या कहेंगे? जिम्मेदारी विहीन रिलेशन, रिलेशन का मतलब है यहाँ पे दायित्व करते हुए। तो फिर रिलेशन फॉर व्हाट, प्रश्न क्या आ गया अब? रिलेशनशिप फॉर व्हाट, है ना। 10 साल पुरानी घटना मुझे याद आ रही है कि एक हमारे परिचित हैं, उनकी लड़की ने शादी करी मुंबई में, 10 साल पुरानी बात, अब तो पता नहीं क्या हो गया। तो वो ऐसे पूछ लिया हमने कि कैसा क्या हुआ, क्या लड़का क्या करता है। अरे बोले सर छोड़ो, ये तो बहुत एडवांस शादी हुई है। उनके एडवांस कैसे होगी, अब सब नए बच्चे हैं, नए जमाने के लोग हैं, नई तरह की शादियाँ हैं, ये तो अपनी समझ में नहीं आता, आपकी भी नहीं आएगा, छोड़ो। गजब है, क्या हुआ क्या है तो बता दोगे। लड़का पहले से ही मैरिड है, वो एक अलग मुद्दा है, वो तो अलग ही मुद्दा है, आदमी है ना। उसके बाद लड़की अपना अलग से ही है, ठीक। तो शादी के पहले लड़की ने अपना घर बना लिया, और लड़का तो अपने घर में रहते ही है, ठीक। उससे डाइवर्स लेगा नहीं लेगा अलग मामला। तो बोले सर इतना एडवांस सिस्टम है कि कोई झंझट लड़ाई की जरूरत ही नहीं कहीं, क्योंकि वो अपना पैसा कमाता है, वो अपना घर में रहता है, ये अपना पैसा कमाती है, अपने घर में रहती है, ये अपने तरीके से घूमती जाती आती है, वो भी अपने, पूर्ण स्वतंत्रता, कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्रता। तो फिर मैंने कहा मिलते कब हैं, अब मिलेंगे काहे के लिए? तो अब ये तो बोलने में शर्म आएगी, लेकिन मिलने की जगह सिर्फ चार है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जब इसी के लिए पूरा टीन टप्पर लगाए हैं तो एक्सक्लूसिवली इसी के लिए डिजाइन करो, क्योंकि लड़ाई झंझट ही नहीं, सारी लड़ाई तो इसके अलावा जो काम चल जाते, आहार के लिए जुड़े थे, बर्तन अपने को मानना पड़ रहे हैं, लड़ाई इसमें हो रही, आहार में कोई लड़ाई करता क्या? आहार में कौन लड़ाई करेगा, बनाना हमको पड़ रहा है, अब इसमें लड़ाई होगी ना, ठीक। नींद के लिए कौन लड़ाई करता है, नींद में थोड़ी लड़ाई करते हैं, अब नींद का बिस्तर कौन उठाए, इसमें लड़ाई होती है, नहीं करते हैं। तो अब आप और अच्छे से दूर से लगे कि भाई आपने पे चार विषय के लिए ही मिलना है, काम खत्म हो गया जी, तो एडवांस तो हो ही गया, एडवांस वर्जन में आपको हमको समझ में आ गया, हमने कहा ये एडवांस वर्जन तुम्हारा समझ में आया भाई, ठीक है ना ये बात। तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत खराब जी रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो ये आहार के लिए जी तो रहे हैं लेकिन बर्तन मानने के लिए लड़ रहे हैं वो कोई बड़ा महान काम कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं। इसमें उसमें हमारी तरफ से कोई अंतर नहीं है, इसमें उसमें कोई अंतर है नहीं, है ना, ठीक। तो ये मानना कि नहीं जी हम तो बड़ा हिंदू मान्यता के हिसाब से बहुत अच्छा परिवार हम चल रहे थे, उस परिवार की यहाँ बात ही नहीं की जा रही, नौ पराठा परिवार, ये परिवार अलग तरीके से बात हो रही है ना, ना वो ये ना ये हिंदू में है कहीं, और ना ये कोई मना मुस्लिम में है, ना कोई ईस्ट में है, ना कोई वेस्ट में है। अब ये कुछ अलग ही बात हो रही है कि न्याय के लिए व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, मानव मानव जाति की अविभाज्यता के स्वरूप में पहचान, उपयोगिता उपयोगिता के साथ पहचान, ये कुछ अलग ही फॉर्मेट में बात हो रही है ना। तो ये अपने को धीरे धीरे समझना है। तो ये हम समझ रहे थे कि अपेक्षाएं हैं ही, अपेक्षाओं को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। तो ये जो मान्यता है पीछे कि अपेक्षाओं को कम करोगे तो सुखी रहेंगे, बर्तन की अपेक्षा मत करो, मांजे मांजे नहीं मांजे नहीं, ठीक है अपन मांजेंगे पड़े रहने दो, है ना। तो अपेक्षाओं को कम करो तो सुखी हो जाएंगे, अपेक्षाओं को बढ़ा दिए हैं तो दुखी हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल साहब अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई लोगों की इसलिए दुख है, बढ़ाने घटाने की बात नहीं हो रही, अपेक्षाओं को हम समझे ही नहीं है तो कभी बढ़ाते रहते हैं कभी घटाते रहते हैं, न घटती न बढ़ती, अपेक्षाएं हैं ही हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है बात, ये बात समझ में आई। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अपेक्षाओं की पहचान, उसको कह रहे हैं अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण। अगर परिवार है तो परिवार कब बनेगा, जब दोनों के बीच में अपेक्षाओं का ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए कि मेरे को भी स्पष्ट हो गया आपको भी स्पष्ट हो गया, तब तो ये परिवार गठन हो गया। अपेक्षाएं हैं, परिवार हैं, मना नहीं कर रहे हैं, वो है ही, लेकिन अभी वो परिवार बनने के स्वरूप में आया, कब आया, जब वो है ना उसमें अपेक्षाओं का निर्धारण हो जाए कि भैया क्या है, क्या चक्कर क्या है, क्यों साथ में है ना। तो ये पहला काम हो गया। तो ये इसको कह रहे हैं कि अपेक्षाओं की पहचान हो सकती है तो हम बैठ के उसको ध्रुवीकरण भी कर सकते हैं। जब भी दोनों ध्रुवीकृत हो जाते हैं तब जाकर संबंध की पहचान होती है। वापस आएंगे तो कहां पहुंचे, मतलब संबंध की, अब वहां एक स्वरूप बन गया, एक तो थ्योरेटिकल बन गया हमारे को, फिर उस अर्थ में अब प्रैक्टिकली जब संबंध बना तो क्या बना, वो दोनों के बीच में अपेक्षाएं ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गई कि क्या अपेक्षाएं, कोई घालमेल नहीं है इसमें, कोई बाद में कुछ निकल आई ऐसा नहीं है, ठीक। तो अपेक्षाएं हम समझ सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं, परिवार का गठन होता है, संबंध की पहचान होती है, उसका नाम दे देते हैं फटाफट, ये भाई है बहन है ना, ठीक है मित्र है, पिताजी है माताजी है, सबका नामकरण कर सकते हैं। उस विधि से उस नाम के साथ अपेक्षा और अपेक्षा के लिए नाम को नियोजित कर देने से अभी हमारे बीच में यदि ध्रुवीकृत हो जाता है तो मामला ठीक ठीक चलता रहता है, तब कोई धोखाधड़ी की संभावना ही नहीं है। जब तक अपेक्षाओं को ब्लैक एंड व्हाइट में पहचानेंगे नहीं, अपेक्षाओं को ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कट हम पहचानेंगे नहीं तो कहने के आज घपला करेंगे नहीं तो कल करेंगे, आज तो हमारा मित्र था कल को हमारा पति हो गया, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, इसका मतलब घपला हो गया, इसमें अपेक्षाओं को ठीक से पहचाने नहीं है ना, यही विश्वासघात है, यही संबंध में निर्वाह नहीं कर पा रहे हम, यही बात बनी है ना। तो इसको अपन आराम आराम समझते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, दो चार पांच दिन लगेंगे लेकिन इसको ठीक से समझ देते हैं, आगे बढ़ें इसमें और आगे बढ़ें। तो क्या कहा गया, अपेक्षाएं हैं ही कि हर संबंध में वो प्रकट होती रहती है, जैसे मेरे सामने बालक आ गया तो बालक क्या है ये मेरे में जानने की अपेक्षा होती है, ये इसका हाल ये अभी क्या है ये मेरे जानने की अपेक्षा होती है, और इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए ये मेरे में अपेक्षा खड़ी होती है, यार कुछ बढ़िया होना चाहिए, बच्चे ने ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो यहां पर अपेक्षा दूसरों से नहीं कह रहे हैं, अस्तित्व सहज विधि से मानव मानव संबंध में कोई अपेक्षाएं हैं, मानव प्रकृति संबंध में कोई अपेक्षा है। जैसे हमको पता चला कि मानव ने पूरी प्रकृति का शोषण कर दिया, ये ऋतु असंतुलित हो गई, प्रदूषण बढ़ गया, पर्यावरण संकट में आ गया, मानव जाति खतरे में हो गई, ये सुन के हमको क्या लगता है हमारी अपेक्षा पूरी हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। भले इसके पहले हमने किसी को ब्लैक एंड व्हाइट में बताया भी नहीं हो, हमें नहीं पता था, लेकिन अगर आज ये पता लगता है तो हमारी अपेक्षा इसके अनुरूप ये नहीं है। अभी आपको बताएं कि एक कोई प्लेनेट है एक्स वाई जेड 1 2 0 3 5 6 7 कोई भी नंबर डाल दो, है ना, उसमें मानव है ना पूरे संबंध के साथ धरती के साथ बढ़िया जीता है जी, चारों अवस्थाएं फल रही फूल रही हैं। अभी आपके अपेक्षा अनुसार है या नहीं है? किसी ने पढ़ाया आपको ऐसा? आउट ऑफ द सिलेबस ही है तो बात है ना, ये भी नहीं कि कंडीशनिंग होगी हो, तो कंडीशनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। कितना भी इन सब अपेक्षाओं के खिलाफ या इधर उधर कोई भी विचार बना रहे, आदमी इन अपेक्षाओं को छोड़ नहीं पाया क्योंकि वो नेचुरल है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, फिर भी लोग शादी करते हैं रुपए के लिए रुपए के लिए करते हैं, ऐसे कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं रुपए के लिए करते हैं, फिर भी लोग बच्चे पैदा करते हैं ठीक है ना, और अभी खर्चा करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ठीक, ये भी एक भाषा हो ही सकती जो वो कह रहे हैं, है ना हाँ पूरा दर्शन ही है ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम जो जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हो। माइक ले लो दीदी, माइक। तो 8:30 भैया आपको 1 घंटा लगेगा, 9 बजे, 9 बजे आपको देते हैं ठीक। मतलब जब एक मैन या वुमन, दीदी चालू नहीं हुआ शायद, हाँ मैन और वुमन जब दो लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमको शादी करनी है, तो वहां पे एक मतलब दो मानव का डिसीजन समाया हुआ है, क्यों कर रही है, तो मानव का डिसीजन समाया हुआ है, और जहाँ पे मानव का खुद का डिसीजन समाया हुआ है तो मैं ये समझना चाहती हूँ, तो फिर उसको हम नेचुरल कैसे कहेंगे? नेचुरल का मतलब है जहाँ मानव का कोई भी खुद का उस तरह से डिसीजन ना हो, इट शुड बी नेचुरली लेड बाय एग्जिस्टेंस, इसको मैं समझना चाहती हूँ उस तात्विकता के साथ। पहले अपने पैदा होने का तो नेचुरलनेस समझ में आया कि नहीं आ गया, वहाँ से तो छूट गया झंझट, चलो ठीक है उसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल नहीं कर रहे मैनेज, ठीक बात, जो मैनेज कर रहे हैं उनका भी हाल देख लिया अपन ने क्या है, सबका ही हाँ, तो ये हमको समझ में आ गया कि मानव का होना परिवार में है, इसमें कोई डाउट है? मानव का होना है ना, मानव का होना परिवार में, इसमें कोई डाउट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मानव का होना परिवार में। अच्छा हमारी अपेक्षा क्या है? आप अपने से पूछो, गिवन ए चॉइस, कोई दबाव नहीं आपके पर, कोई विरोध भी नहीं आपके पर, तो क्या हम चाहते हैं कि मानव परंपरा धरती पर हमेशा रहे? अब बाकी सब सोचिए मत, प्लस माइनस बीइंग मानव, आपको क्या लगता है कि मानव परंपरा सदा सदा धरती पर रहे या नहीं रहे? पक्का लॉक किया जाए? ठीक, तो मानव का होना परिवार में ही है, और मानव परंपरा मैं अब दो परंपराएं, मानव परंपरा बनी रहे ये भी आप चाहती हो, और मानव परंपरा में एक है शरीर परंपरा और एक है समझ परंपरा, अब आप ही चाहती हो ये, क्या चाहती हो? आप चाहती हो कि मानव का होना परिवार में है, इसलिए आप चाहती हो कि मानव परंपरा बनी रहे, और मानव परंपरा बनी रहे तो शरीर परंपरा भी उसमें बनी रहे, और शरीर परंपरा परिवार में ही बनी रहती है। दिस इज हाउ नाउ इट इज नेचुरल, इट इज नॉट नर्चर्ड, इट इज नेचुरल। सी नथिंग इज बीन टॉट टू यू फॉर टू टेक सच टाइप ऑफ डिसीजन, आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया इसके लिए। तो मानव परंपरा बनी रहे इसका इसको इसका उत्तर आपने किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़ के उत्तर नहीं दिया आपने, है ना? इसका उत्तर आपने अपने चाहत से दिया हुआ है, और ये भी आप समझ रही हो। अब ये समझ रही है और ये आपकी चाहत है, ये चाहत नहीं है, ये चाहत नहीं है, ये आपकी समझ है कि आपको ये समझ में आया अच्छा मानव तो परिवार में होता है। चाहत आपकी ये कि मानव सदा धरती बना रहे, तो परिवार सदा सदा बना रहे या नहीं बना रहे, अब आपका क्या निर्णय बनता है? बना रहे, देखो आप बोल रहे आप हाँ बना रहे। अब ये कौन कह रहा है ये बाय एजुकेशन नहीं है, इट इज बाय है ना एजुकेशन प्लस आपकी चाहत, चाहत के अर्थ में एजुकेशन। मतलब परिवार की जो नीड है हाँ, क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल ही है परिवार, नेचुरल है, इसलिए आपके अंदर उसकी नीड है। और परिवार का मतलब क्या हो गया? जब भी दो मानव साथ होते हैं वो परिवार ही होता है, साथ होते हैं कोई संबंध की पहचान होती है, कोई प्रयोजन होता है, कोई लक्ष्य होता है, ठीक, उस लक्ष्य में कोई कार्यक्रम होता है उसको हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दो लोग मिलकर जब भी परिवार बनाने की बात कर रहे हैं तो वो नेचुरल है, लेकिन यदि वो समझ में नहीं आया तो वो फेल हो जाएगा, ये भी नेचुरल है। तो जब भी कोई दो लोग मिलकर साथ में मित्रता बनाते हैं तो मित्रता करना अननेचुरल नहीं है, मित्रता करना नेचुरल है। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, है ना, इट इज ह्यूमन बींग। मित्रता हमारा नेचुरलनेस है, लेकिन उसको निभाने की योग्यता नहीं है, वहां पर हम कम पड़ जाते हैं। तो ये नहीं कि हम ये नकली दोस्ती करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये हमारा सहज रूप से है, ये जीवन का अस्तित्व का मानव के होने का प्रकाशन है कि हम मित्रता करना चाहते हैं, किसी को भाई बोलते हैं, किसी को बहन बोलते हैं, कुछ हम साथ में कुछ योजना बनाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, दिस इज एवरीथिंग इज नेचुरल, है ना? अब ऐसा जीने में योग्यता है या नहीं है, ये सब लोग साथ चल रहे हैं ना भाई, ऐसा जीने में योग्यता है या नहीं है उससे हमारा नेचुरलनेस बना रहता है या नहीं रहता उस पर डिपेंड करता है। तो समझदारी चाहत के रूप में, बिना समझदारी के भी हमारे अंदर नेचुरल चाहत है, चाहत की पूर्ति के लिए समझदारी हो जाए तो पूर्ति का कार्यक्रम पुनः नेचुरल है। इस प्रकार से एक समझदार आदमी पूर्ण रूप से नेचुरल है, उसका चाहत भी नेचुरल है, उसकी पूर्ति का कार्यक्रम भी करना भी नेचुरल है उसका, और उसका होना भी नेचुरल है। ये नेचुरल अननेचुरल के जो लड़ाई इतने साल चल रहा है ये अपने को यहाँ पर सेटल होता है। संजू जी बात समझ में आ रही है? अल्लाह उस बच्चे को तो देखना ही है, उसको क्या मना कर रहे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात पकड़ में आई? चाहत नेचुरल, आप समझ नेचुरल नहीं है तो चाहत की पूर्ति का लिए योग्यता नहीं आ रही है। नेचुरल समझने का मतलब जो नेचर में जो वास्तविकता है, अस्तित्व में जो वास्तविकता है, वो हम समझ नहीं पाए हैं तो हम वहां से अननेचुरल हो रहे हैं। हमको समझदार होना नेचुरल चीज है, हमको व्यवस्था में जीना नेचुरल चीज है, हमको न्यायपूर्वक जीना नेचुरल चीज है, हमको मित्रतापूर्वक जीना नेचुरल चीज है, या नेचुरल नहीं है? नहीं नहीं, मैं मेरा तो है ना स्वभाव ऐसा है, मैं किसी से बात ही नहीं करता हूं, ये मेरा कोई स्वभाव नहीं है, योग्यता नहीं है, हैं? योग्यता नहीं है मेरी, है ना, जरा आवाज ही ऐसी कड़क है, मेरी आवाज कड़क कड़क कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ होता नहीं, मेरी आवाज खड़क है, मेरा तो है ना, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं जरा बात नहीं कर पाता हूँ, ये सब नहीं है, ये नेचुरलनेस नहीं है हमारा। मानव में अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है, सहज है, नेचुरल है वो, लेकिन वैसा अभिव्यक्ति होने के लिए हमारे को समाधान चाहिए। बिना समाधान के क्या अभिव्यक्ति करेंगे? समाधान की अभिव्यक्ति में हमारा वो एक्सप्रेशन नेचर रुका हुआ है, वो हमारा गिल्ट कॉन्शियस बनता है। गिल्ट कॉन्शियस क्या चीज़ होता है? सप्रेशन क्या चीज़ होता है? आवेश क्या चीज़ होता है? ये सब चीज़ होता है कि हम समाधान को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि समाधान है नहीं। हम समाधान के माध्यम से हम स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। जैसे यहाँ अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो किसी समाधान के सहारे मैं अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। दिस इज माई नेचुरलनेस, आई एम नॉट बाय बर्थ। ऐसा नहीं कोई होता ना, बाय बर्थ सभी ऐसे होते हैं, लेकिन बाय वर्चू ऑफ है ना नर्चरिंग जो अगर ठीक होगा तब ये बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। हम भी बीच में कहीं अलग ही थे, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं मानना कि इसका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, समाधान वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने को निपट लेते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। समस्या के माध्यम से हम व्यक्त होना चाहते हैं, समस्या के माध्यम से हम शेयर करना चाहते हैं, समस्या के माध्यम से हम कुछ भी करना चाहते हैं, वो हम अभिव्यक्त होते नहीं। हमारा खुद का तृप्ति नहीं होता कि हम ठीक से सुन पाए, बोल पाए, बढ़िया हो गया जी, कुछ बनता ही नहीं है। क्या करोगे आप? ये बात समझ में आया? तो सारा नेचुरल अननेचुरल क्या है समझ में आ गया? क्या हो गया विकृति? ठीक है, हमारा चाहत नेचुरल है। जब तक समझ नेचुरल नहीं हो जाएगा, नेचुरल का समझ नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा ये कार्यक्रम अननेचुरल रहेगा। और ऐसा अननेचुरल कार्यक्रम होने के बाद हमारा कार्यक्रम भागीदारी योजना सब अननेचुरल है, उसके बाद फल परिणाम भी अननेचुरल आने वाले, जो हम चाहते वो तो आने वाले नहीं है। अब अगर नेचुरल कार्यक्रम में नेचुरल समझे तो आपका कार्यक्रम आसान हो गया या कठिन हो गया? आसान हो गया। इसीलिए कहते हैं अब आसानी से चलोगे तो हर समय समाधान मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात? इसमें कोई दिक्कत? इसके आगे आप बता रहे थे संबंधों में अपेक्षाएं निश्चित है। बता रहे वही बता रहे। ठीक बात। एक शब्द आप पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं अपेक्षा, दूसरा शब्द आप पढ़ते हैं मूल्य, तीसरा कोई भाव भी है, इनमें कोई अंतर है या सब एक जैसे हैं? ठीक बात। अपेक्षा है और ये सर्टेन नंबर की हैं, निश्चित हैं, इसीलिए समझी जा सकती है, इसीलिए इनकी पूर्ति हो सकती है। अपेक्षाएं ही, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अपेक्षाओं में जीने की योग्यता है या नहीं, अपेक्षा की, अपेक्षाओं की गिला पेन नीचे, दो ही स्थिति बनती है। उन अपेक्षाओं के स्वरूप में जीने की योग्यता है या जीने की योग्यता नहीं है, ठीक है ना? तो उसको कैसे देखें? गीला है। अगर अपेक्षाएं नहीं है, अपेक्षाएं तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है, तो उन अपेक्षाओं का अभाव है। उन अपेक्षाओं में अपनी अयोग्यता ही हमारे लिए अभाव है, अक्षमता है, अभाव है, ठीक। तब क्या होगा? दूसरों पर डिपेंड है। कोई तो करो यार, है ना, कोई तो करो, ठीक। अभी पूरा डिजाइन संबंध का कैसा बना हुआ है, परिवार में कैसा बना है कि तुम कुछ करो भाई। तो अपेक्षाएं हमारे में और उसकी पूर्ति की योग्यता हमारे में नहीं है, तो कहीं से और दूसरों से हम उसको पूरी करना चाहते हैं। इस जगह पहुंचे हुए हैं, ठीक। मान लीजिए दूसरा कोई ऐसा है जो ऐसा अपेक्षाओं को पूरा करने की योग्यता रखता है तो वो तो ऐसा कर लेता है, नहीं रखता है तो शिकायत है, ठीक। तो ये वाली बात बनी, अभी तक सूखा ही नहीं भैया। चलो पेन कपड़ा है कुछ? नहीं है ना। क्या हो गया भाई, चना मूंगफली बेच रहे कुछ? चना मूंगफली लाए? तो अपेक्षाओं को जीने की अयोग्यता है, तो कहां पहुंच गए? अभाव हो गया है ना, और दूसरों पर डिपेंड हो गया मामला। और अपेक्षाओं में जीने की यदि योग्यता है तो स्वयं में विश्वास हो गया। ये तो अभाव, अपेक्षाओं में जीने की जो योग्यता है इसको कह रहे हैं मूल्य है। अपेक्षाएं हैं और उनके उनमें जीने की समझ भी आ गई, योग्यता आ गई, अभ्यास हो गया, तो हम कह रहे हैं कि अब मूल्यों के साथ जीना बन गया। जिसको मूल्यों के साथ निर्वाह की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब क्या अपेक्षाएं हैं और कैसे उनको निर्वाह किया जाता है। इतनी सी बात बची, दूसरा आदमी का इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया? और संयोग की बात है भाई, भाई मतलब इट्स गुड थिंग दैट सामने वाले में भी यही अपेक्षाएं, तो अगर दो में से एक भी जी लेता है दूसरे के लिए रास्ता निकल आया। दो में से एक को भी अगर आता है तो दूसरे के लिए अवसर हो गया, कितना सरल हो गया। दोनों में से एक को नहीं आता है तो सिर फुटेबल होना है, दोनों में से एक को आता है और है ना तो रास्ता निकल आया, दोनों को आता है तो प्रमाणित हो गया मामला। कुल मिला के बात इतनी है। अभी इस तरह की हमने कभी संबंध को सोचा ही नहीं है। संबंध को सोचने जाते हैं एक निश्चित अपेक्षाएं, उसमें निर्वाह करने की हमको योग्यता है या नहीं, उतनी बात। ये अपेक्षाएं हैं और इनको हम हमारे में वो सारा कुछ प्रोसेस हो गया, उसके बाद योग्यता तक पहचान कर रहे हैं इसको, तो ये मूल्य के रूप में दिख रहा है, नहीं तो अभाव के रूप में दिख रहा है। तो या तो स्वयं में विश्वास दिखता है और नहीं तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार से चीज बनती है। अच्छा, इसको ये विश्वास को आप मान के तो पूरा नहीं कर सकते, ऐसा तो योग्यता पूर्वक ही पूरा किया जाएगा। तो कुल कितनी अपेक्षाएं हैं उनको हम समझ लेते हैं और उनको किस प्रकार से उसमें योग्य होने की बात है उसको समझ लेते हैं। कुल 30 अपेक्षाएं हैं, 30 मूल्य हैं। ठीक है, हाँ। भाव का मतलब है एक्चुअली ये होने के स्वरूप को समझ पाना, अपनी उपयोगिता से संपन्न हो पाना, यही भाव है। इसके बीच में जो मैंने ब्रेक लग कर रखा ना यहाँ पर, ये डायग्राम बनाने की इच्छा थी मैं छोड़ दिया अभी। हाँ, तो अगर ये भाव है हम अपनी उपयोगिता को पहचान पाए, समाधानित हुए, हाँ, तो उसको कह रहे हैं कि अब ये ट्रैक में जाएंगे। और ये तो अभाव है तो समस्या है, और समस्या क्या है? दूसरे गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं आप कहते हैं मजाक मजाक में कि भाई हाँ, यहाँ परिचय शिविर में आने के पहले हर आदमी की जिंदगी ठीक ही चल रही होती है, कुल मिला के दो समस्या रहती है ना, कि अब जो बीबी मानती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, और मैं तो ठीक ही हूँ जी, और जो कुछ गड़बड़ कर रहा है वो कौन करता है? दूसरे गड़बड़ करते हैं, मेरे बॉस ऐसा है, मेरे सबॉर्डिनेट ऐसे, सरकार ऐसी, प्रधानमंत्री ऐसा, सब यही सब गड़बड़ करते रहते हैं। हाँ, तो अभाव में समस्या दूसरों पर चली गई, यहाँ पर भाव उपयोगिता में समाधान हो गया तो योग्यता बन गई। इस प्रकार से ये ट्रैक अपने को समझना, एक अपेक्षा ले लेंगे उससे चीजें और समझ में अपने को आ जाएगी। क्या एक अपेक्षा ले लेते हैं? जैसे एक सम्मान है, मानव मानव संबंध में, जब भी मानव संबंध में कुछ भी होता है, पहली अपेक्षा हमारे में खड़ी होती है कि आखिर मैं क्या हूं, हाउ कैन आई रेट माई सेल्फ। अगर मुझे आपके बारे में कुछ भी, आपसे कुछ भी बात करनी है, तो पहले मुझे अपना मूल्यांकन जरूरी है कि आखिर क्या बात करनी, क्यों करनी। मैं अपने बारे में क्या मानता हूं उसके आधार पर आपसे बात करूंगा ना। तो सम्मान एक ऐसी इनहेरेंट, एक कंसिस्टेंट, एक उसकी आवश्यकता है कि आप, ये अपेक्षा आप में है कि आप क्या हो, ये पता हो आपको, है ना। तो ये अपेक्षा आपके अंदर है ही। यदि ये सम्मान की अपेक्षा मेरे में निर्वाह करने की योग्यता नहीं है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, तब क्या होगा, तुम मेरा सम्मान करो, दूसरे मेरा सम्मान करे, बड़ा सम्मान, छोटा सम्मान, है ना, कम सम्मान, अच्छा सम्मान, बुरा सम्मान, ये सब भाषा उसमें बनती है, ठीक है ना। और एक आदमी यदि सम्मान पूर्वक जीता है तो वो दूसरे आदमी का अपमान करेगा ऐसा नहीं दिखता है, वो बाय प्रोडक्ट है उसका कि वो सम्मान पूर्वक ही जिएगा। अब कहाँ चले गए अपन, अभी तक पूरी माना जाती किस प्रकार से सम्मान हम पा लें, किस प्रकार से सम्मान दे दें, इस पर जूझ रही थी। अभी भ्रमित परंपरा में क्या है, यहाँ पर क्या, अब क्या हो रहा है, ऐसी अपेक्षा पे अगर बात करेंगे तो क्या है, किस प्रकार से सम्मान पाया जाए उसकी शिक्षा देते हैं और सम्मान देने की बात करते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, न सम्मान पाना क्या चीज है, न सम्मान देने की चीज है। सम्मान न पाने की चीज और सम्मान कोई देने की चीज नहीं, पाने देने से मुक्त। अगर ऐसा कुछ बात बनता है तो क्या बनता है, सम्मान पूर्वक जीना है। अभी वर्तमान काल में आ गया, बोले साहब कहां पहुंच गया गाड़ी, गाड़ी कहां पहुंचा सोचिए, कौन सा स्टेशन पहुंचा, एकदम नेशनल हाईवे है ना, ये रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये नेशनल हाईवे ही है, सिक्स लेन का बाप है, इसमें कोई बीच में झंझट ही नहीं है, है ना। तो सम्मान पाना, सम्मान देना, दोनों से अपन मुक्त हो गए, सम्मान पूर्वक जीने की योग्यता। सम्मान मेरी एक अपेक्षा है, सम्मान क्या चीज है, मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन, है ना। तो मैं अपना मूल्यांकन ठीक कर पाऊं, ये मेरे में अपेक्षा है। यदि मैं अपना मूल्यांकन ठीक नहीं कर पाता हूं तो दूसरे से पूछ रहा था क्यों, कैसा लग रहा हूं, कि मैंने ठीक कही कि नहीं कही, ये हुआ कि नहीं हुआ, तुम बताओ तुम कैसे, मैं कैसा हूं, तो हम दूसरों से इसकी वो चाहते हैं। अभी छोटे में बड़ा समाता नहीं, बड़े में छोटा समाने वाला है, ये नहीं कि अभी दूसरों से नहीं पूछेंगे, वो नहीं कह रहे हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कि मैं तो ऐसा समझ पाया, आपको तक भी ऐसे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना। तो वो भी पूछना था ही इसमें, लेकिन अब निर्भरता नहीं है, प्रमाण है खाली। तो सम्मान न लेना है, सम्मान न देना है, सम्मान पूर्वक हमको जीना है। और आप सोचिए, ये सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप अपनी पूरी अभी तक की जो शरीर यात्रा है इसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करिए, खुद ही देखिए कि क्या अंदर से आपके अंदर एक चाहना है जिसके लिए आप अभी तक दौड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उसमें एक बड़ी चाहना को आप पाओगे, वो है कि मैं भी सम्मान पूर्वक जी लूं, यार ये क्या बात हो रही है, ये बात समझ में आती है। ये कोई बहुत आपको पढ़ाई जा रही है ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सुनाई जा रही है, सुनने से आप अपने में वेरीफाई करते हो कि हमारे साथ ऐसे ही है। हर बालक जानना चाहता है कि वो क्या है, सम्मान की उसमें अपेक्षा है, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहता है, और इसीलिए इसी ड्राइव से, इसी अपेक्षा की पूर्ति में ही सारे कार्यकलाप हैं। इसीलिए पूछता रहता है ये क्या है, वो क्या है, मम्मी आपने इसको ऐसा दिया तो ऐसा क्यों दिया, इस समय आपने ये दिया था तो क्यों दिया था, वो जानना चाहता है कि यार जीने का सही स्वरूप क्या है, उसमें एक मानव का मतलब क्या होता है, जिंदगी का मतलब क्या होता है, सारी कुछ चीज़ों को समझना चाहता है, और वो सब आप भी करते रहे हो। तो सम्मान की एक अपेक्षा आप में बनी हुई है ना। जब आपको पता चला कि सम्मान तो रूप से होता है, रंजन भैया और हमारे दोनों का नंबर तो कट ही हो गया भाई अपना तो रूप ही प्राकृतिक ठीक नहीं, अब कहाँ से सम्मान रहेगा भाई, है ना। अब पद से होता है तो आधे विकेट वहां गिर लिए, ठीक है। बल से होता है ना, अब क्या करें भाई, अब बल बल कहाँ से लाए भाई, है ना, है तो वो भी निकल गया। अब धन बच गया खाली एक, जिसको कहा आज के समाज में कि हर आदमी पा सकता है। अच्छा पा सकता है क्या, तो ऐसे हम सम्मान पाने की चाह में तो कूदते हैं, ठीक। अब उसमें फिर छोटा सम्मान बड़ा सम्मान रहते ही है। आप जाते हो कहीं बड़ी स्कॉर्पियो में कहीं जाते हो तो आप बड़े अमीर कहलाते हो, ठीक है ना। वहीं पर उसी शादी में थोड़ी देर बाद कोई बड़ी गाड़ी लेके आएगा तो आप वहां गरीब हो जाते हो तुरंत गरीब। हाँ एक ही प्लेन में मरेंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ, पहुंचेंगे एक साथ, फिर भी है ना उसमें बने रहते हैं। वो प्लेन से कहाँ अमीरी गरीबी है, वो तो मन में बनी हुई है। मैं कभी कभी शिविर में मजाक मजाक बोलता हूँ, देखो कार जा रही होती है आप बाहर से देख के पता कर सकते हो, एक आदमी उसमें पीछे ऐसा बैठा रहता है, एक आदमी उसमें बेचारा ऐसा बैठा रहता है, दोनों के देख के पता चल जाता किसकी कार है, है ना। जो आगे चलाता रहता है, लेने भी वही गया था, मेंटेनेंस भी वो करता, धोता भी वही है ना, सब देख रेख भी वही करता, ज़्यादातर समय वो उसी में बैठता है, सबसे कम समय में पीछे वाला बैठता है ना, वो तो उतर के वहाँ चला जाता है, वहाँ से वहाँ चला जाता है ना। जो उसमें बैठा रहता है दिन भर, वो इसको अपनी नहीं मानता है, अपनी नहीं मानता वो, है ना। और जो कम बैठा रहता है वो उसको अपनी मान देता है, ठीक। कभी अगला मानने लग जाए कि मेरी अपनी, तो मानने देगा ऐसा थोड़ी कि मानने देगा। आप करेंगे दोनों बैठे साथ में रहते हैं, टकराएंगे दोनों ही मर रहे हैं, है ना। ये भी समझ में आता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पिटाई दोनों की होनी है, है ना। तो वो तो होनी होनी बराबर में। अब क्या हो गया, धन में हमेशा ये बन गया कि छोटा सम्मान बड़ा सम्मान, अब ये तो संकट बना हुआ। इस प्रकार से ये सारी बात अपने को समझ में आई। यहाँ पर कुछ एक नई बात करें कि सम्मान पाना नहीं है, देना नहीं है, सम्मान पूर्वक जीना है। ये पूरा का बात उस बात के लिए है, यदि किसी को भी एक दिन झलक लग जाए कि जो सम्मान में पाना, मतलब जो सम्मान पाना देने के चक्कर में पड़ा था, एक्चुअली वो तो ये जीने का स्वरूप है, उस दिन के बाद वो आदमी रुक ही नहीं सकता है। जब तक उसको सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा तब तक वो चल भी नहीं सकता है, क्योंकि सम्मान हमारी आवश्यकता है, हमारी अपेक्षा है, हमारी आवश्यकता है। एक बार आपकी आवश्यकता आपको दिख जाएगी तो आप रुकने वाले हो ही नहीं। हाँ जी, एक मिनट, माइक आ रहा है, कैमरे लाइट फोकस सब हो गया, चलिए आप चालू एक्शन। चलो उस्ताद, हाँ आप बोलते हैं न सम्मान करना है न सम्मान पाना है, सम्मान पूर्वक जीना है। हाँ लेकिन काफी टाइम पे ऐसा कंफ्यूजन बनता है कि मैं सम्मान पूर्वक जी रहा हूँ और वो कब अहंकार में वो चला जाता है वो पता नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, तो इसको कैसे चेक करें कि हम सम्मान पूर्वक जी रहे हैं या सम्मान मतलब अहंकार में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि यदि सम्मान नहीं है, विश्वास नहीं है, स्नेह नहीं है, तो भी हमारे पास है। क्या है वो, कार नहीं है, बंगला नहीं है, तो क्या है, माँ है वो क्या है, वो अहंकार ही है। सम्मान विश्वास स्नेह का अभाव जो है वो अहंकार ही है। अच्छा वो बिल्कुल ऐसे लगता है, एक जैसे लगता है, जब भी कोई आदमी विश्वास में खड़ा हो यार अहंकार में बहुत अहंकार ही है, ठीक है ना। अब विश्वास नहीं है तो अहंकार है, उससे सारे चल ही रहे हम। सम्मान नहीं है तो अहंकार उसके कारण चल ही रहे हम। स्नेह नहीं है तो भी अहंकार है, तो अभी अपना सारा काम अहंकार से चलता है। इसमें बहुत फाइनल लाइन है, वो इसीलिए प्रमाण की बात है, है ना। क्योंकि अभी तक ये सब कन्फ्यूजन बना ही रहा आदिकाल से, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों में ये सम्मान जी रहे हैं, विश्वास पूर्वक जी रहे हैं या अहंकार पूर्वक जी रहे हैं, कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे प्रमाण लाओ सारे बादल छट जाते हैं। प्रमाण वो चीज़ है जहाँ पर सारे भ्रम दूर हो जाते, ठीक है ना। तो इसको हमको ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम सब चलते उसी विधि से हैं। इसकी अपेक्षाएं हैं कि चलेंगे, उसके पहले हम ऐसे चलते हैं। कोई एक आदमी में अहंकार नहीं है तो अब उसमें विश्वास भी दिखाई देगा आपको, उसमें सम्मान भी दिखाई देगा। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ होता? हमको ऐसा बोल देते हम ये कर देते वो कर देते मर जाते जी जाते फलाना कर देते कुछ भी कर देते फाड़ देते चीर देते जो करते, ठीक। तो अभी अभी आप देखोगे तो अहंकार जिसमें कम उसमें ये सब तीनों चीज़ें कम दिखाई देंगे आपको। आपकी भ्रमित परंपरा ये है नहीं तो इससे काम चलता है। और ये ऐसा कोई जिसमें रहता नहीं है, खाली है ना, खाली कहाँ पर प्रकट करना है वो उतने अंतर रहता है, कहाँ पर प्रकट करना है इतने अंतर रहता है। इधर कुछ रहता है और अपने से बड़े के सामने दीनता और अपने से सॉरी बड़े के सामने अपने में दीनता होगी सही बात है, और अपने छोटे के सामने में क्रूरता। ठीक है बात, ऐसा रहते ही है। एक ही आदमी में ये दोनों चीज रहती है, एक ही आदमी में दोनों चीज रहती है, ठीक है ना। ये बात ऐसा आपको भरोसा होता है कि दोनों रहती है एट ए टाइम रहती है ये? हाँ वो भी रहती है, मतलब वो बीच का स्टेज है। तो ये दिखते ही कि हर मानव अभी अहंकार पूर्वक ही काम चला रहा है। जब तक कोई स्पष्टता ही नहीं है, कुछ हम कर ही ले जाएंगे चलो यार करके, इस प्रकार से जो चलते हैं वो चलते ही हैं, कुछ तो होते ही हमसे भी। तो अब दोनों के साथ डील करना डिफिकल्ट है, अहंकार वाले के साथ डील करना भी डिफिकल्ट और दीनता वाले के साथ डिफिकल्ट और हीनता वाले के साथ तो महा डिफिकल्ट, और चौथा तरह का आदमी आपको मिलता नहीं है, भ्रमित परंपरा में इतना ही मिलता है। तो ये अपने को समझ में आना, धीरता विधि से इन तीनों के साथ डील किया जा सकता है, ठीक। या हम धीरता में आते हैं तो हम तीनों अपने में ये चीज़ें इनको डील कर सकते हैं। तो सम्मान क्या चीज़ें, यहाँ से अब ब्लैक एंड व्हाइट में बात होती है तो फिर अहंकार की बात बनती ही नहीं है। सम्मानपूर्वक जीना है, इसको कैसे देख रहे हैं, ये मूल्यांकन पूर्वक जीना है। मूल्यांकन क्या चीज़ होता है? सम्मान का मतलब होगा अब मैं अपना मूल्यांकन करना चाहता हूं। मूल्यांकन के लिए क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए रहता है। अभी भी देखिए हमने स्केल नहीं बनाए क्या, यहां बना रखे हैं। क्या स्केल बना रखे हैं? रूप पद बल धन। ये जो स्केल है ये रिलेटिव है, ठीक है, सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए हर क्षण बदलते रहते हैं, इसलिए आपका मूल्यांकन का आधार बनता नहीं। स्केल चाहिए ना नापने के लिए, जैसे हम बोलेंगे ये नाप के बताओ कितना इंच है, तो कितना इंच नापने के लिए हमको इंच चाहिए, कोई फुट चाहिए, स्केल चाहिए। तो अब तक क्या हो गया, मानव में रूपद्बल धन के अलावा कोई स्केल को पहचाने ही नहीं, रूपद्बल धन के अलावा स्केल को पहचाने नहीं, और रूपद्बल तुलनात्मक है, उसका कोई एब्सोल्यूट टर्म है नहीं। वो ये तत्व में देखेंगे तो इतनी बात है। अभी अपने पास क्या हो गया, एक स्केल आ गया, जागृत मानव एक स्केल बन गया कि भैया ये है स्केल, अब इससे अपना मेजरमेंट कर लो कहां खड़े हो। तो जागृति जागृत मानव है ना हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, वहां से स्केलिंग हो गया, वहां से नपति शुरू हो गया। और हर मानव जागृत हो सकता है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट भी हो गया। जागृति अस्तित्व सहज है, इसका मतलब हर आदमी हो सकता है, इसका मतलब ये इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई है ना इसमें वो नहीं है कि कोई पीछे रह जाएगा आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं अगर ऐसा जी लिया तो आपका नंबर चला गया ऐसा नहीं है, है ना। मैं अगर ऐसा जी लिया तो आपके लिए मैं अवसर ही बन सकता हूँ, है ना, संकट नहीं बन सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये स्केल की बात है। तो स्केल क्या बन गया, जागृति स्केल हो गया। जागृति में क्या चीज होता है भाई, क्या स्केल हो गया जागृति? अभी जागृति में क्या चीज हुआ, समझ, समझ नाम की कोई चीज हुई, तो समझदारी उसको कह रहे हैं प्रतिभा संपन्नता। तो प्रतिभा के अनुसार, समझदारी का मतलब प्रतिभा संपन्नता, समझदारी के अनुसार जीना हो जाए, ये स्केल है। समझदारी के अनुसार जीना हो जाना, ये स्केल है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जीने का मतलब होता है आहार, विहार और व्यवहार। अभी जितने शब्द आएंगे सभी को अपने को समझना है। तो स्केल क्या बना, जागृत मानव जागृति एक स्केल है, उस स्केल में समझदारी का स्केल क्या है और जीने का स्केल क्या है, दोनों स्केल बनता है और दोनों में पूरा पढ़ना है, तीसरा स्केल है। मतलब समझदारी कोई चीज है, उस समझदारी के अर्थ में अगर समझदारी 100 है तो मैं कहाँ खड़ा हूं, वेयर आई एम, है ना। उसके साथ जीना, आहार विहार व्यायाम संतुलन, वो अगर 100 है तो मैं कहाँ खड़ा हूं, ठीक। और फिर तीसरा बनता है कि ये दोनों में संतुलन, समझदारी और जीने में दोनों में संतुलन, इसको कह रहे हैं कि सम्मान है। अब ये पूरा कार्यक्रम है जी। मेरे से कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, मैं बोला यार देखो एक ही काम कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जीने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जीने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं महाराज। व्यवस्था विहीन ये हाथ पांव सफल होते नहीं है, तो व्यवस्था की झकमारी अपने को करनी है, है ना। एक में अकेले काम होता नहीं, सम्मान नहीं है ये कि मैं अकेले अपना काम चला लूं, सम्मानजनक ही नहीं है, ठीक। जब अकेले में काम करना जब चला जाऊंगा तो नौकर मालिक बनना पड़ेगा, नौकर मालिक बनना पड़ेगा, नौकर बनना भी अपमानजनक है, मालिक बनना भी अपमानजनक है। आप नौकर बनो ये अब सम्मानजनक है क्या, मालिक बनो तो लगता है हम सम्मानजनक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सम्मान नहीं है, तो आप नौकर भी नहीं मालिक भी नहीं, तो क्या कैसे जीना भाई। तो हम सामाजिकता के साथ जिएंगे, सामाजिकता के साथ जीने का मतलब अब सबके साथ जीने की बात बनी, अब सारी चीज़ें वो सब साथ में तय हो रही हैं। मतलब हम ये उत्पादन साथ में होने वाला है, विनिमय साथ में होने वाला है, सामाजिकता के साथ होने वाला है, सदुपयोग में होने वाला है। इस प्रकार से अब ये सम्मान की एक एक उसमें झकमारी में लगे अपन, बाबा के भाषण को झकमारी, और अपने को झकमारी करना ही पड़ेगा यदि सम्मानपूर्वक जीना है। तो झकमारी, झक्का मतलब होता है मछली, बैठो रहो ऐसे कांटा लगा के, मतलब दिन भर लगना पड़ता है उसमें, एक स्लोगन है भाई, लगना पड़ेगा ना उसमें। अरे कौन लगेगा जी, इससे बात करो उससे बात करो, वो नाराज हो जाए उसको पटाओ, ये समझाओ नहीं समझे ये वो, इसमें कौन करेगा ये। अगर हमको सम्मानजनक जीना है तो करना है, और सम्मानजनक नहीं जीना है तो भैया ठीक है मजा मारी करो बाबा की भाषा में, या तो झकमारी करो और नहीं तो मजा मारी करो। मजा मारी का मतलब होता है चार विषय पांच समझना पड़ रहो, बीच में कोई जगह नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये नहीं होता है, यू नो दैट आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप ऑफ दैट काइंड ऑफ, नहीं यू नो। हाँ, इट इज इट इट रियली मीन्स दैट कि आई डोंट नो यू नो दैट, है ना, ठीक है ना। ये बात इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, यहाँ पर जो जागृत मानव है वो हमारे लिए रेफरेंस है, ऐसा रेफरेंस। अब मेरे लिए एक, अब मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, समझ के रूप में कहाँ खड़ा हूँ, जीने के रूप में कहाँ खड़ा हूँ, और मैं खुद फिर अपने में रेफरेंस बनता हूं कि मेरा समझ और मेरा जीना पूरा है या नहीं है। मैं समझ तो इतना सारा गया, जीने में क्या बनता है आप बताओ। अभी कितने साल से अध्ययन कर रही हो गए 2 साल, दो साल हो गए, 2 साल में बताओ कितने समझे हो कितने जी रहे हो। मुझे 1 साल तो लग गया जो बहुत ही कड़ी मान्यताएं थी उनको डिसॉल्व करने में और इस नए विकल्प को एज इट इज स्वीकार करने में, तो अगर तो पहली ये उपलब्धि है, मैं उसको देख पाती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और बहुत क्लियर ये माइंड में है कि हाँ ये विकल्प है, ये वो दोनों रास्ते अलग हैं और यही एक रास्ता है। तो अभी ये समझ तो आया ही है और अभी अध्ययन चालू है और अभी जीने की जहाँ मैं बात करूँ तो उसमें अपने पे बहुत ध्यान जाता है, मतलब एक एक बात जितनी भी अभी तक हमने सुनी है, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल अस्तित्व, अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो ये आज हम देखते हैं उस चीज़ को, चाहे वो प्रकृति में या स्वयं में, तो वो चीज़ जो है एक आई ओपनिंग है कि हाँ अस्तित्व की डिज़ाइन इतनी सुंदर है। ये आपकी प्रतिभा में आ गया, आपको समझ में आ गया, इसके अनुसार जिए कितना बताओ। वो जीने का जो प्रयास है वो मैं स्वयं में देख पा रही हूँ कि वो जिसको हम सिंपल न्याय जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, तो उसमें अभी उसको मैं देख पा रही हूँ कि जितना जितना मैं व्यवस्था को समझ रही हूँ उतना उतना मैं जी पा रही हूँ व्यक्ति के साथ, स्वीकार कर पा रही हूँ, जितनी मेरी स्वयं में समझ बढ़ती जा रही है। बढ़िया, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हमको समझना है कि हमको समझ में क्या आया, जो समझ में आया वो हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे, कितना समझना था, कितना जीना था, ठीक। ये स्केल है पूरा। तो जागृत मानो 100 है, एब्सोल्यूट की टर्म्स में बात हो रही है, उसके रेफरेंस में हम 50 हों, 50 से अधिक हों, 40 हों, 70 हों, उससे अधिक हमको होने की बात है। तो जब पहली बार हम अपना मूल्यांकन किए तब पता चला कि कितने हैं, जितने हैं वो पता चला वो भी सम्मान की बात है, कितने और होना है वो भी सम्मान की बात है, दोनों ही से। ये नहीं कि हम 50 हैं तो हमारा सम्मान नहीं हो रहा, 50 भी एक मूल्यांकन है, ये भी एक सम्मान की बात है, ठीक। अब ये 50 और होना है ये भी एक सम्मान की बात है, अब उसके लिए हम काम करते हैं ये भी एक सम्मानजनक बात है। बात समझ रहे हैं? तो सम्मानपूर्वक जीना, ये कोई एकदम अनुभव संपन्न होने के बाद सम्मानपूर्वक जीना ऐसा नहीं करे, अनुभव में ही सम्मान समझ में आया है और उस अनुभव की रोशनी में अब हमने अपना मूल्यांकन कर लिया, अपने को समझ में आ गया अपन न लाए गए क्या है, क्या है, सुनाई दे रहा है, हाँ, ये सम्मानजनक बात पहचान होगी, पहचान तो हो गई। अच्छा ये बताओ जब ऐसा बोलते हो आप रिलैक्स होते हो या नहीं होते? जब आप होते तो ऐसे ही हो, मानते नहीं हो, उससे विरोध करते रहते हो, दिक्कत में रहते हो, और यदि लायक होते तो आपको आपको सुन के कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप लायक हो तो फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे अभी हम बोलते हैं कि कई लोग दारू पी के पड़ रहते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप नहीं पीते हो, है ना, और अगर आप पीते तो आपको बहुत फर्क पड़ता है, देखो दारू के बारे में बात मत क्या करो, बात दारू की नहीं है, हाँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब लायक का क्या मतलब होता है, हाँ, तो मानवतापूर्ण आचरण संपन्न हो जाना ही लायक है। और दो ही तरह के लोग हैं, एक तो मानवतापूर्ण आचरण के साथ संपन्न लोग हैं और एक मानवतापूर्ण आचरण में संपन्न होने वाले हैं, तो ये जो होने वाले हैं इसको बोलते हैं नालायक। हाँ देखो वो उसकी बात करो डंडा लेकर जाएगा वो। इसका मतलब है कि मानवतापूर्ण आचरण, अब अस्तित्व में हम बात करेंगे दो तरह के लोग हैं, तीसरा का मानव नहीं है, एक या तो संपन्न हो गए या संपन्न होने वाले हैं, ये एक मूल्यांकन की बात है। जीव चेतना में जीने वाला हर आदमी लाइबिलिटी, इसको हम स्वीकार करते हैं, हम लाइबिलिटी हैं, ये मूल्यांकन हो गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया, है ना। हम एक लेकिन ऐसे रहना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तब सारी बात शुरू होती है, तब तो सारी बात होगी। हम पहले से लायक हैं और अच्छे हो जाएं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले से अच्छे हैं और अच्छे होने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं अच्छा, क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल ही बदल गया है। कोई अच्छा बुरा किसी कॉन्शियसनेस के साथ पहचान हो रहा है। जीव चेतना में अच्छे बुरे का एकदम एंटायरली अलग परिभाषा है, मानव चेतना में अच्छे बुरे की एकदम एंटायरली अलग परिभाषा है। तो उस कॉन्शियसनेस के साथ आपका अच्छा बुरा होना यहाँ पर काम नहीं करता है। वहाँ पर हम जो अच्छे बुरे थे, अच्छे थे वो सब है ना, एक प्रकार का शोषण के लिए हम अच्छे थे, शोषण तंत्र के लिए हम अच्छे थे। उसमें अच्छे कितने आदमी थे? दो ही आदमी अच्छे थे, शोषण करने वाला आदमी अच्छा, शोषण तंत्र का सहयोगी भले खुद ना करता हो। दो तरह का आदमी अच्छे, एक तो स्वयं शोषण करने वाला बन गया वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही बड़ा आदमी है, और या ऐसे शोषण तंत्र में सहयोग करने वाला आदमी, ये हाँ ईमानदार आदमी, ये दोनों आदमी उसमें अच्छे आदमी है। ये कुल मोटी मोटी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक, आज अपने को पता चल गया, अपने को पता कैसे चला है? लायक की रोशनी में ये नालायक पता चलता है, तो अपने को कंप्लीटनेस पता चलता है, और जिस दिन पता चलता है उस दिन हम उसको बड़े उदार मन से स्वीकार करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, और उस दिन अपन चैन के नींद होते हैं, अनावश्यक जो अपने आप को बना कर रख रहे हैं। देखो अगर आप बहुत अच्छी बात अगर करें, आप बहुत अच्छे से समझना चाहें, बहुत खुशहाली के साथ समझेंगे, तो अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग है ना, अगर देखेंगे जीव चेतना में इज्जत बचाओ प्रोग्राम में लगे रहते हैं, क्या करता है आदमी, ये पति के सामने अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है देखो मिस्टर ठीक से बात करना, पत्नी के सामने, एक समय बच्चे उनके सामने भी, एक समय माँ थी अपनी इज्जत बचाओ यार, लफड़ा हो रहा है अब तो है ना, माता पिता भी बच्चों के सामने इज्जत बचाने लगे, बच्चे माता पिता के सामने इज्जत बचा रहे, मित्र मित्र आपस में एक दूसरे की इज्जत कैसे बचाएं, अपने में कैसे बचा रहे। अभी ये पूरे इसमें हम भय से ही चल रहे हैं, इसका मतलब पूरा भयभीत होकर हम अपना सम्मान के खतरे में जी रहे हैं, तो सम्मान पूर्वक जीना तो छोड़ो, इज्जत बचाओ प्रोग्राम में लगे रहते हैं, ऐसा है या नहीं है ना भैया शरण भाई, कि देखो ऐसा ना हो जाए कि यार कल को अपने यहाँ बेइज्जती हो जाए, अपने को पता तो है कि कुछ है नहीं, सम्मान तो है नहीं कुछ, तो बेइज्जती का खतरा हमेशा बना ही रहता है, बना ही रहता भैया, अब क्या करोगे आप हैं, हाँ बचाते कमाया तो कुछ भी नहीं भैया है ना, बचाने का डर है बस, कमाया होता तो बचता है, बचाने का डर ही नहीं होता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और पता सब कुछ चलता रहता है, पता सब कुछ चलता रहता है, थोड़े थोड़े दिन में पोल खुलती रहती है, थोड़े थोड़े जगह में हमारा विकेट गिरता जाता है, हम लोगों के अपने लिस्ट में से उनके बाहर होते जाते हैं, हम नए लोग जोड़ते रहते हैं, ये सब झंझट है, इतने सब दिक्कतों में अपन जी रहे हैं, इन सारे दिक्कतों को एक झटके में खत्म करने की बात हो रही है, स्वीकार समीक्षा ठीक से हो जाना, इसको कहते हैं वर्तमान की ठीक ठीक समीक्षा हो जाना, यदि वर्तमान की ठीक ठीक समीक्षा होती है भाई हमारे लिए, वो होगी कब है ना, वो सही की रोशनी में ही होती है, जब तक सही की रोशनी ठीक से हमको पहुंचेगी नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं, तो तब हम अपने आप को ठीक ही माने रहते हैं और बेहतर से बेहतर की ओर सोचते रहते हैं, जबकि फिर इवॉल्व होते ही नहीं है, इवॉल्व होने का मतलब है कि हम जो जिस स्टेट में जी रहे हैं वो स्टेट हमारे लायक नहीं है, अब उसको बिल्कुल एंटायरली बदलने की बात है, उसको कह रहे हैं बदतर से बेहतर होना, इतना कड़क समीक्षा अपना चाहिए भैया। गोयल साहब ऐसा मामला है, अगर अपने समीक्षा करते समय थोड़ा बहुत भी अपने ढिलपुल कर लिया, अपने लिए फिर से गड्ढा खोद लिया, तुरंत अपनी कमर खुद ही खोद के बैठे रहते हैं, फिर बोलते रहते हैं चल तो सब ठीक रहा है, हम भी लगे तो हैं, लेकिन अब क्या करो, तृप्ति नहीं हो रही है, इतने साल हो गए, दो साल हो गए, छः महीने का अध्ययन भी कर लिया है ना, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, बात पकड़ में ही नहीं आ रही है, वो नहीं आती है, नहीं आ रही तो सही बोला हो तो नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो ये ठीक से समझने की बात है। ठीक है ना बात? तो कल इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप और सोचिए कि ऐसा सब आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्केल हमारे को मिल जाए, फिर स्केल पे हम अभी इतने हैं, इतना होना बचा है, वो फिर हमारे लिए कार्यक्रम बन गया। अब आप दिशा तय होगी, कार्यक्रम तय हो गया, अब आप लग जाओगे अपने काम पे। उसको बोलते हैं जागृति के राह पे चलना। जागृति पथ पर चलने का मतलब यही है कि एक सम्मान तो ये होता है भैया, और हम अभी यहाँ खड़े हैं, कोई बात नहीं, इतने तो हैं, वो कुछ तो हो गए, 51% से अधिक आदमी, अच्छा ही बता ही रहे बाबा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये कार्यक्रम है, ये अब हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, वो दिशा बन गया, योजना बन गया, कार्यक्रम बन गया, आदमी का प्रोग्राम हो गया, वो चल लेगा, वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। और जब आपके पास एक निश्चित कार्यक्रम लक्ष्य योजना है, तो आप एक प्रकार से ठीक ठाक चलते रहते हो, है ना? ये ठीक वैसी बात हो गई। कैसी बात हो गई? कि मेरे को एक दिन समझ में आया, मानव चेतना कोई चीज़ है, मान लो उदाहरण के लिए समझ देते हैं, कि मेरे को समझ में आया कि अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना एक मानव होने का मतलब है थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेंगे अब हम? ये कहाँ से पता चलेगा हमको? कोई अंग्रेजी बोलता हुआ दिखेगा तब पता चलेगा? अपना मूल्यांकन कर ले, भाई हम तो नहीं जानते इतना। उसके अगले क्षण में क्या होता है, हमको ऐसा सीखना है। अब सीखने के लिए सब संबंध को पहचानते, तुरंत वापस संबंध की पहचान होगी। अगर मैं समझने वाला हूँ तो समझने वाले को, समझाने वाले को ढूंढ लेता हूँ। समझाने वाला मिल गया तो समझने वाला, समझाने वाला कोई दूसरा मिल गया जो नहीं समझा है लेकिन वो भी समझना चाहता है, तो हम दोनों सहपाठी हो गए जी, हम साथ में चल देंगे। अब वापस उस अर्थ में अपनी आवश्यकता से सारे संबंध की पहचान हो रही है, आवश्यकता विहीन संबंध नहीं है। तो अपनी आवश्यकता के अर्थ में फिर से संबंध को पहचानेंगे। अगर अंग्रेजी मुझे सीखना है, इनको बोलूंगा भाई इनको पता ही नहीं अंग्रेजी का, तो मैं बोलूंगा सुनो अंग्रेजी भी कोई चीज होती है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज होती है, इनको भी हम लेके जाएंगे, चलो आप भी चलते हैं। तो इस प्रकार से अब सारा कार्यक्रम को हम देख सकते हैं कि कार्यक्रम कहाँ जाता है। ठीक है बात? तो कल इस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अभी हम लोग राकेश भैया को सुनते हैं, वो लोग निकलने वाले हैं कल, कुछ कारण से उनको जाना है। तो प्रियंका दीदी भी आ जाए, वैसे तो उम्मीद ये बन रही थी कि ये लोग पूरे समय रहेंगे, शायद बीच में कभी वापस लौट आए, पता नहीं मुझे, देखिए आइए। सबको नमस्ते। बोल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? सबको नमस्ते। तो परिचय की तो शायद आवश्यकता नहीं है, है ना? तो स्ट्रेट अवे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान में सभी का। हम लोग यहाँ पे मतलब विकल्प शिविर में भी आए थे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अभी करीब 12 दिन रहे। वो पिछली बार आए थे करीब 10 दिन रहे थे, और इस बार करीब 12 दिन रह पाए। किसी कारणवश हमको घर पर जाना पड़ रहा है, वैसे हमारा प्रोग्राम तो पूरा शिविर अटेंड करने का था। तो बेसिकली अजय भैया को सुनने का मन इस प्रकार से बना था कि मुझे कहीं पे ऐसा लगता था कि ये एक कदम आगे की कुछ बात कर रहे हैं, है ना? तो वो मतलब ऐसा एहसास होता था, लेकिन उसको आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए उनको थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो ये पिछले ये जो 20-22 दिन का जो हमें अवसर मिला, तो उसमें बेसिकली उनको सुनने का, ध्यान से सुनने का हमारा बना। तो बेसिक बाबा जी ने एक्चुअली सबको अपनी बात पूरी ही बताई है। मतलब उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है कि एक को ज़्यादा बता दें, एक को कुछ कम बता दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे सुनने में कभी कभी अनसुनी हो जाती है ना, या अनदेखी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ आधा सुना हुआ रहते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है जो हमारा अनसुना है वो दूसरे का भी अनसुना ही हो, शायद दूसरे ने वो सुन लिया हो। तो इसलिए जब मैं अजय भाई को सुनता हूँ, या साधन भाई को सुनता हूँ, या किसी और को भी सुनता हूँ, तो तीन खाके में सारी चीज़ें जाती हैं, है ना। पहला तो ये है कि जो जैसा मुझे स्वीकार हुआ है वैसा ही, है ना, उनको स्वीकार हुआ है, तो ये बहुत अच्छा अपने में लगता है कि हाँ यही ऐसा ही मैंने भी बैठाया हुआ था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना। और दूसरा उसमें जाता है जहाँ पे मेरा कहीं पे अनसुनी हो गया होता है ना, तो उसमें है ना ऐसा लगता है कि हाँ, फिर मेरे को उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो बाबा जी से उस संदर्भ में बात हो रही होती है, उससे मैं लिंक अगर बैठा पाता हूँ, है ना, तो मेरे को उसकी क्वालिटी वैसी ही लगती है जैसे बाबा जी से सुन रहे हो, है ना, तो उस तरीके से वो मेरे लिए वैसे ही उसी लेवल का कनेक्ट हो जाता है ना। और तीसरा वो है जिससे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ, है ना, जिस ऐसा कुछ सुनने में आता है दूसरे से जिसको मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ गलत कह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, और इस तरीके के सेक्शन में चला जाता है। तो मैंने जितना भी अजय भाई को सुना, इसमें पहले और दूसरे सेक्शन में ही मेरे को जाता हुआ नज़र आया, है ना। कोई ऐसा, मतलब ऐसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आया मुझको, ऐसा कोई ऐसा बनता हुआ कोई पॉइंट जो कि मेरे को ऐसा लगता हो कि ये तो गलत ही है, ये तो मेरे से किसी भी तरीके से जुड़ नहीं रहा है ना। तो उस तरीके से मैं अभी तक देख पाता हूँ। इसमें ये भी हो सकता है, देखिए एक सीमा ही होती है भाषा के द्वारा कम्युनिकेट करने में, ज़्यादा पता लगता है साथ में जीने पर, है ना, तब उसमें और ज़्यादा उसको हम अच्छे से बेसिकली समझ सकते हैं जो क्या हमारे गैप्स हैं, क्या किस तरीके से हम साथ में हैं। जैसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि हमारे परिवार ने विकल्प के रूप में इसको स्वीकारा है और इसको जीने का संकल्प किया है, तो उसी क्रम में हम भैया यहाँ हैं। और जिस सहजता से, सरलता से आपने हम जब तक सुना है आपको, जिससे समझाया, वो मेरे अध्ययन में और पुष्ट हुए हैं अनुमान, और पोषण ही मिला है, और जीने में और बल दिखता है यहाँ खुशहाली से, जैसे आप जिए। जितने परिवार हमारे अध्ययन के लिए सहयोगी हुए हैं उसके, उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, और बहुत आश्वस्ति बनती है कैसे जिया जा सकता है, सराहा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है, लक्ष्य के उससे अलाइन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो ना मैं हूँ ना, हो ना मैं हूँ ना, मैं हूँ जो निरंतर सुख पाऊँ, मैं हूँ जो निरंतर सुख पाऊँ, हो ना मैं हूँ ना। देखो होना मैं हूँ ना, मैं हूँ जो निरंतर सुख पाऊँ, सुख के लिए समझ पाऊँ, समझ के लिए ये तन पाऊँ, करूँ सद उपयोग अगर तन का, पाऊँ वो जो मैं चाहूँ, होना देखो होना मैं हूँ ना, बस होना होना देखो होना मैं हूँ ना, बस होना। धन्यवाद।